NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Online antisemitisme blijft nog te vaak onbestraft en moet harder worden aangepakt, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Het aantal antisemitische uitingen op sociale media is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. De coördinator wil ook dat antisemitische spreekkoren in voetbalstadions harder worden aangepakt. Meerdere oud-pleegkinderen die in jeugdinstelling De Glind in Barneveld wonen zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Ook zeggen sommigen dat ze seksueel zijn misbruikt. Volgens Omroep Gelderland waren verhalen hierover bekend bij de directie, maar werd er niet ingegrepen. De gemeente Leeuwarden gaat oude stalen gasbuizen in een van de woonwijken onderzoeken. Roestige leidingen kunnen lek raken en daardoor kan een explosie ontstaan. Stalen gasleidingen zijn verboden, maar huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor controle en vervanging. En de Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een Kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. Vandaag debatteert de Kamer over de situatie bij de publieke omroep. Het weer overwegend zonnig, in het noorden nog wel wat stapelwolken. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Morgen meer bewolking, wel grotendeels droog en dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie. Het totaal aantal files neemt af, maar op een aantal wegen is het nog flink druk. Vooral op de wegen rond Rotterdam, Utrecht en in Noord-Brabant. Het zijn vooral de ongelukken die opvallen op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met een uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het ging herhaaldelijk mis op de A27 van Gorkum naar Breda, nu weer bij Hank. Daar is één rijstrook open, veroorzaakt file vanaf Gorkum. De vertraging is een half uur. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord, daar is een ongeluk gebeurd bij Kampen-Zuid. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A28, A32 en daarna de A7 en de A6. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Wat wel kan, of was misschien een betere titel voor het rapport van Remkes geweest, wat echt nu moet. Gisteren was het dan eindelijk zover, de presentatie van het rapport over de stikstofcrisis, waarmee de impasse doorbroken moest worden. Kritisch op het kabinet en toch ook een pittige boodschap voor boeren en ook fabrieken. Maar overwegend positieve reacties uit diverse hoeken van de samenleving op het advies tot nu toe. Daarom is vandaag de stelling: met de aanbevelingen van Remkes kunnen we verder. Spraakmaker vandaag is Emiel Roemer, oud SP-leider, tegenwoordig commissaris van de Koning in Limburg, of zoals ze daar zeggen, gouverneur. Goedemorgen, gouverneur. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Ik schets even de situatie, meneer Roemer. U zat gisteren in een zaaltje in Tilburg op een stoeltje naast u de verantwoordelijk gedeputeerde van Limburg. Samen keek u naar de persconferentie. Remkes was klaar. Jullie keken elkaar aan. En wat zeiden jullie toen tegen elkaar? Ja, wat moet je hier nou van vinden? Aan de ene kant ben je echt wel onder de indruk dat hij iedereen aan tafel heeft gekregen en aan tafel heeft gehouden. Mm-hmm. Is die ook heel erg duidelijk wat de opgave voor het kabinet, voor de organisatie zal allemaal zijn. Maar je krijgt gelijk 75 vragen. Maar hoe dan? 500 tot 600 grote piekbelasters die moeten stoppen. Mm-hmm. Wie zijn dat? Hoe gaan we dat dan doen? Wie krijgen de middelen? Doen ze dat vanuit het Rijk? Moeten we dat in de provincie? Nou ja, zo kun je heel veel vragen bedenken. En die bedachten we dus ook meteen. Wat was dan de conclusie na de presentatie van u beiden? De conclusie was, dit is een advies. Het kabinet heeft echt heel snel duidelijkheid te verschaffen hoe ze dat dan denken te gaan doen. Want we zijn al 2 jaar aan het praten. We hebben 20 grote bedrijven waar we de handtekening van kunnen krijgen eigenlijk om te stoppen. Maar niet zonder de middelen vanuit Den Haag. Krijgen we die nu eindelijk? Voor het Mediaforum is hier alvast Sandrine Haddering van Omroep Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik pak er even een krantenkop bij. Stikstofadvies verdeeld ontvangen in de regio. Hoe is dat in Gelderland? Ja, zeer verdeeld. We hebben natuurlijk ook te maken met veel verschillende groepen. We hebben natuurlijk de grote belangenorganisatie LTO, maar Agractie vanuit de Veluwe. En we hebben in een achterhoek hebben we een hele sterke club rondom Farmers Defence Force. Dus ik denk ook dat de verdeeldheid is onder de boeren. In die zin dat boeren er verschillend over denken en ook verschillend in staan. Dus ik denk dat het klopt. Ja. Laurens Boven, ook goedemorgen. Goedemorgen. De politiek verslaggever voor onder meer Brusselse Nieuwe. Ja, ook alvast hier voor het Mediaforum. Jij was gisteren bij de presentatie van het rapport van Remkes in dat zaaltje in Den Haag. Veel politici waren daar ook bij, niet alleen journalisten. Maar opmerkelijk geen CDA'er. Nee, viel me op inderdaad. Caroline van der Plas die zat schuin voor me. Ergens achter in de zaal stond Jesse Klaver van GroenLinks. Joris Thijs heb ik gezien van de Partij van de Arbeid. Maar CDA'ers zag ik niet. Die hebben natuurlijk wel gereageerd gisteren. Maar kennelijk waren die toch wat... voorzichtig, hè. Weet dus niet precies wat er uit het rapport zou komen. En ze hadden denk ik niet de behoefte om daar dan midden tussen 50 journalisten te gaan staan om het nieuws voor het eerst te horen. Oh ja, bang dat ze meteen vragen zouden krijgen. Nou ja, dus die inderdaad, dus die bleven in hun werkkamers en hebben dan daar gewoon de persconferentie gevolgd. We gaan er verder over praten. En dat doen we aan de hand van de stelling. Met de aanbevelingen van Remkes kunnen we verder. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het eerlijke verhaal is dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Ik ben heel blij met dat Remkes de doelstellingen voor 2030 vasthoudt. Binnen een jaar gericht beëindigen van emissies van 500 tot 600 piekbelasters. Dat klinkt als dwang. Ja. En dat klinkt niet als samenwerken. Alsof Remkes heeft gezegd, we moeten 600 boeren uitkopen. Ja, maar verplaatsing kan dat. Bedrijfsvoering of innovaties. Nederland is ook een land van en voor boeren. Eindelijk eens uitgesproken dat we er werkelijk toe doen. Dat is wel heel belangrijk, dat er gewoon geen escapes zijn of weer redenen om te vertragen. Hoop ik dat wij ook als boeren om die tafel blijven gaan en het gesprek open blijven houden. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Eduard Wullink, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een boerenbedrijf met melkkoeien en u zit zelf ook dichtbij een Natura 2000 gebied. We hoorden gisteren dat er 500 à 600 piekbelasters dichtbij zo'n gebied binnen een jaar moeten stoppen of hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Er zitten overigens ook fabrieken tussen, maar dus ook boeren. Wat betekent dit voor u? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Dan zul je eerst moeten kijken wat is precies een piekbelaster. En daar zijn meerdere definities van. En je zag dat Remkes in het rapport eigenlijk alweer een andere definitie gebruikte dan bijvoorbeeld het RIVM gebruikt heeft. Dus, mm-hmm. Ja, daar kun je eigenlijk heel weinig op dit moment over zeggen. Dat is gewoon. Daar moet er meer duidelijkheid komen vanuit het kabinet of vanuit de overheid zelf. Ja, met welk gevoel bent u wakker geworden vanmorgen? Ja, een beetje dubbel gevoel. Ik verbaas mij eerlijk gezegd over het positieve gevoel wat er uit de agrarische sector kwam over dit rapport. Want eigenlijk als je het puur sec bekijkt, is het precies hetzelfde beleid als wat er lag. Alleen nog met een versnelling aan het begin in het mm-hmm. eerste jaar is het advies. Dus ja, eigenlijk is het er zeker niet beter op geworden. En ja, de vraag is, wat gebeurt er na dat jaar? Het is niet dan dat opeens dan alles mm-hmm. klaar is. Nee, dan begint het pas. Ja. Dan hebben we een korte slag is het dan gemaakt. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld met die andere 300-400 piekbelasters? Wat gebeurt er met in de gebieden langs die Natura 2000 natuurgebieden? Hè? Wat is de extensivering? Als je kijkt naar hoe Remkes het rapport indeelt. Een groot onderdeel daarvan is ook zonering van Nederland. Hè? Het indelen van Nederland in verschillende zones. Ja, wat gebeurt er in die zones? Hè? En wat zijn de mogelijkheden nog? En ik denk dat in dat rapport eigenlijk een beetje onderbelicht blijft. Of in ieder geval in de media-aandacht. Mm-hmm. Daar wordt heel erg gefocust op die piekbelasters. Maar ja, na dat jaar dan begint het pas, denk ik. Ja, dan moet het kabinet er samen met de boeren uitzien te komen, had ik het idee. Dat er een soort landbouwcollectief moet bestaan. Ja, maar dan zijn we dus over een jaar op hetzelfde punt als nu, minus 500 piekbelasters. Ja, ja. Dus ik denk niet dat nou... dat dat heel veel gaat oplossen. Eigenlijk. Heeft u meer zorgen nu dan u eigenlijk had hiervoor? Ja, maar met zorgen kom je niet zo heel ver. Nee, okay. Ik denk dat heel veel boeren er wel een beetje in staan als dat ik. En dat kun je ook wel zien aan de aanmeldingen voor allerlei regelingen. Mm-hmm. Die gaan achteroverleunen. Die denken, nou, als ik in de weg zit, ik hoor het wel, kom maar. Zit u er ook zo in? Of zegt u nee, ik wil door? Ja, dat is het wel. Maar goed, als je dan toch heel erg als iemand vindt dat je heel erg in de weg zit, okay. Laat het maar zien. En ik denk dat Remkes dat in het rapport ook wel aangeeft. Dat er moet wel een goede onderbouwing zijn als iemand bijvoorbeeld een piekbelaster is of op andere manier in de weg zit. Waarom is dat zo? En maak dat, hè? En maak dat cijfermatig aannemelijk. En dat is eigenlijk nog best wel moeilijk om dat aan te geven. Dank u wel, Eduard Wullink was dat. Suzanne Reusink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent melkveehoudster en varkenshouder en restauranteigenaar in de Achterhoek. En daarbij bent u ook nog zo'n pas. Melder. Dus iemand die nu nog een vergunning nodig heeft eigenlijk om te boeren. Is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar de uitkoop van 500 à 600 bedrijven zou voor u als pasmelder perspectief moeten bieden. Want dan komt er dus ruimte. En die ruimte kunt u dan krijgen voor uw vergunning. Heeft u dat wat zorgen weggenomen of zegt u nou eigenlijk helemaal niks? Nou, eerlijk gezegd helemaal niks. Het is nog helemaal niet duidelijk wie dan die piekbelasters zijn, waar ze precies zitten. Per wanneer het is, zeg maar. Dus voor mij, kijk, ik vind het fijn dat er, hoe zeg je dat, een klein beetje meer duidelijkheid is. Mm-hmm. Maar eigenlijk, voor mijn eigen bedrijf, weet ik eigenlijk nog steeds niks. Nee. Heeft u nog nooit even gezeten met mensen die hier verstand van hebben en gevraagd van, goh, waar zit ik in deze wedstrijd? Heeft u het ooit eens laten meten, bijvoorbeeld? Nou ja, het is wel grappig, u zegt mensen die er verstand van hebben. Maar dit is een beetje net als een WK die er nu gespeeld wordt. En ja. we hebben miljoenen bondscoaches in één keer. En iedereen heeft verstand van. Ja. Is ook zo, ja. Het zijn allemaal mensen die ik in het verleden nog nooit op mijn bedrijf hebben gezien. En überhaupt nog nooit hebben gevraagd van, goh, hoeveel stoort je eigenlijk uit? Mm-hmm. Waarom heb jij een luchtwasser geplaatst in 2012? Ja. Is dat voor die uitstoot of waarvoor is dat? Mm-hmm. En weet je, tuurlijk heb je bedrijfsadviseurs om het te meten. Maar ja, dat bedoel ik, politiek, ja. Als de politiek gewoon niks duidelijk is, dan kun je er gaan zitten en praten. Ja. Maar ja, je komt geen steek verder. Nee, wat heeft u nu nodig? Want het kabinet moet nu aan de slag. Ja, lange termijn en duidelijk. Zeg gewoon waar je naartoe wil. En die doelen die zijn volgens mij nu helder. Mm-hmm. Maar geef dan vervolgens ook aan, oké. Waar zitten die boeren? Hoe gaan we dat precies doen? En het zijn al die politieke lagen. Nu waarschijnlijk gaat het naar de provincies. Mm-hmm. Maar ja, ga, weet ik veel, deze maand nog naar die boeren en ga om tafel om te kijken wat voor oplossingen ze kunnen bieden. Ja. Dat hoeft niet direct uitkoop te zijn. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Mm-hmm. Maar ga om tafel, ga praten. U wilt wel snel iemand zien of een uitnodiging krijgen? Nou ja, ik wil geen uitnodiging krijgen. Ik wil graag iemand zien op mijn bedrijf. Ja. Laat ze een beetje moeite doen om naar de Achterhoek te komen. Ja, dank u wel, Suzanne Reusink was dat. Gaan we naar Jan-Willem Eresman. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Nou, u hoort het, boeren geven dus aan dat nog veel onduidelijk is. Kunt u zich daarin vinden? Zeker. Hè. Vanuit de inhoud is er natuurlijk weinig veranderd. Hè. Er zijn geen nieuwe instrumenten of regelingen, of er staat nog niks over het geld. Het is een denklijn. Maar goed, het alle positieve vind ik, hè. Ik bedoel, de uitnodiging om op tafel te gaan zitten. Ik denk dat dit wel de basis is om weer aan tafel te gaan zitten. Mm-hmm. En aan tafel kan je dan over de inhoud hebben en verder de plannen ontwikkelen. Ja, maar we horen ook de boeren zeggen, we weten eigenlijk niet zo goed over wie hij het nou heeft. Want hij zegt dan 500 à 600 piekbelasters, boeren en fabrieken. Maar wie zijn dat dan? Want het is wel een vrij specifiek getal, toch, dat hij noemt. Dus je zou zeggen, hij weet waar die boerenbedrijven liggen en waar die fabrieken staan. Ja, ik denk niet dat hij dat weet. Hij heeft dat nagegaan bij het ministerie. En het ministerie heeft zich waarschijnlijk gebaseerd op het RIVM. Ik heb daar ook wel vraagtekens bij. Hè. We hebben daar ook wel eerder naar gekeken. Ja. Heb je dan de goede definitie van piekbelasters? Waar liggen die dan? En dat wordt best wel kritisch in dit geheel. Ja. Maar we moeten ook niet te veel op die piekbelasters richten. Ik denk dat het belangrijker is dat lange termijn perspectief wat nodig is. Dat hoorden we Eduard Wullink ook zeggen. Een van die melkboeren, melkveehouders die ik net sprak. Die zei, maak me zorgen omdat na dat jaar, als die piekbelasters zijn uitgekocht. Maar ik merk toch ook in het sentiment dat veel boeren blijven hangen juist bij dat uitkopen. En die eventuele verplichting die daaraan hangt. Ja, dat snap ik. En ik snap die emotie ook daarin. Het gaat ook niet om uitkopen, benadrukt Remkes ook steeds. Het gaat om in overleg met die piekbelasters om te kijken of ze eerst kunnen omschakelen, dan kunnen verplaatsen en uiteindelijk, als dat niet kan, uitkopen. Ja. Het is wel het proces waar we doorheen moeten, helaas. Is dat realistisch overigens om dit proces op deze manier in te gaan? Is het realistisch om te kijken naar, kun je met innovatie nog verder naar beneden? Kan dat bijvoorbeeld? Of zegt u nou, eigenlijk is dat een verloren gesprek? En weten we wel waar het op uitdraait? Nee, kijk, je kan met innovatie heel veel. Maar het is heel erg plaatsgebonden. Het is heel erg gebonden aan hoe de boer daar zelf in staat. Hè? Mm-hmm. Dus dat gesprek moet je echt aangaan met die boeren zelf. En kijken wat er mogelijk is. Maar ook wat er voor nodig is. Hè? Want daar zal ook geld bij moeten. Hoeveel is dat? Is dat reëel? Er zijn ook omschakelmogelijkheden naar veel extensievere landbouw met veel lagere emissies. Hè, mm-hmm. Dus dat kan best. Ja. Maar dat gaat per boer echt rond de tafel zitten en dat gesprek aangaan. Ja, ik hoor inderdaad zeggen, het kabinet of de provincies of wie dit dan ook uiteindelijk gaat uitvoeren op deze manier, moeten dus gewoon langs de boerderij. van deur tot deur. Zeker. Anders kan het niet. Dat had eigenlijk drie jaar geleden al gemoeten. Ja. Op deze manier. Ja. Ja, dank u wel. Jan-Willem Eresman was dat. Nou, Emiel Roemer, staat werk aan de werk. U was ook al begonnen natuurlijk, hè, met praten met de boeren. We hebben een hele Limburgse aanpak waar we precies dit doen, al 2 jaar lang. Van deur tot deur. Bij iedereen, ja, ongeveer wel, ja. Ik ben van de week zelf ook nog bij een groot melkveehouderij geweest om gewoon van de mensen zelf te horen hoe zitten ze in de wedstrijd. Ja, heeft u ze allemaal al gesproken? Of met elkaar dan, met de verantwoordelijke? We hebben heel wat gesprekken gevoerd. We missen nou precies de gereedschapskist van Den Haag om ook door te pakken. Ja. Er is zo'n eerste regeling is er geweest om boeren vrijwillig uit te kopen. Mm-hmm. Voor ons betekent dat wij nu met 20 bedrijven eigenlijk op punt staan om een handtekening te zetten, maar we krijgen de middelen niet. En elke keer krijgen we te horen van, ja, misschien komt er een nieuwe regeling. Ja, precies wat een van die inbellers ook zei. Ja. Ja, dan wacht ik even. Is die regeling beter dan wat er nu geboden wordt? Ja, dan ga ik daar wel op wachten. Dus zouden we allemaal doen, denk ik. Ja, ja, ik geef ze geen ongelijk. Maar wij staan wel op het punt om met 20 bedrijven afspraken te maken. We gaan naar Peter van Boekel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent docent agrarisch ondernemerschap bij Eres Hogeschool in Dronten. Kortom, u leidt de jeugd op, de toekomst van het boerenbedrijf. U heeft gisteren met uw leerlingen gesproken over wat het effect is van dit advies van Remkes op hen. Wat voor gevoel bleef er hangen bij jullie? Dat klopt. Overigens, dat gesprek dat voeren wij natuurlijk ook al een langere poos. Mm-hmm. Dat voeren we eigenlijk wel continu. En ik zit nu ook in Dronten, dus om mij heen zie ik studenten lopen. Dat zijn er nogal wat. Dat vind ik een positief signaal, dat mag ik wel even afgeven. Dat is de afgelopen paar jaar steeds meer, hè, jaarlijks steeds meer studenten toch kiezen voor een mbo of een hbo-opleiding. Positief aan het rapport van gisteren en ook de presentatie vond ik ook de erkenning die Remkes in onze ogen wel gaf aan boeren, aan de positie, aan voedsel, aan platteland. Hè. Het tweede punt wat hij maakte was ook platteland stad. Denk eraan jongens, op platteland, je loopt niet achter, je telt mee. Ja. Je doet mee. Als je nu kijkt naar het grote effect van het rapport. Als de wens was, en dat was wel een wens van die studenten. Van joh, kom in duidelijkheid. Daar ben ik eens met de vorige sprekers. Die is er eigenlijk niet heel duidelijk uitgekomen. Er is een getal genoemd. Mm-hmm. Zonder handen of voet. Ja. Ik denk dat mijn voorganger dat noemde. Ja. En wat die studenten heel graag willen, dat is, en dat is misschien wel goed om dat perspectief even te geven, is de boel overnemen thuis. Ja. Binnen een aanzienlijke periode, binnen een korte periode, zo moet ik het zeggen. Korte looptijd. En wat die nu merken is dat allerlei partijen om hun heen ook stil gaan staan. Ja. Niet zozeer voorleverancier en niet zozeer afnemer, maar vooral ook banken. Ja, precies, dus ook de normale financieringstrajecten. Ja. Ze krijgen bij ons de opleiding om te werken aan een bedrijfsovernameplan in een aantal stappen. Mm-hmm. En dan zie je dat na zo'n bedrijfsovernameplan natuurlijk de wens is, oké, nu gaan we met de bank om tafel, liefst al daarvoor, wat de mogelijkheden zijn. En je ziet dat gewoon dat soort partijen ook nu stoppen. Dat staat dus allemaal ook even stil. Dank u wel, Peter van Boekel was dat, docent agrarisch ondernemerschap. Gaan we naar Tom van Kampen, VVD-Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit in een rijdende auto of staat u middels stil? Nee, ik zit in een rijdende auto op weg naar Den Haag voor een debat over het mestbeleid. Dus het heeft allemaal raakvlakken met elkaar. Nou, wel voorzichtig gaan hoor, want praten en rijden tegelijkertijd. Nee, moet ik altijd even zeggen? Oh, dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Nou, het kabinet is nu dus aan zet. Vindt u dat het kabinet de aanbevelingen van Remkes moet overnemen? Waaronder dus het advies dat het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar moeten stoppen, op wat voor manier dan ook? Ja, kijk, de heer Remkes heeft een hele hoop aanbevelingen gedaan. 60 pagina's stelt zijn rapport. Uh-huh. En u pikt hier gelijk een hele lastige uit. Hè? 500 tot 600. Ja, ik ga even voor de korte termijn, ja. Ja, dus ik heb daar wel vragen over. Ik vind dat wel lastig. Ik ben blij dat hij wijst op de vrijwilligheid daarvan. Mm-hmm. Maar daar staat dan tegenover dat er ook wel ruimhartige regelingen moeten komen, waarvan boeren zeggen, wij zijn inderdaad bereid om het kapitaal wat we in ons bedrijf hebben zitten te laten verwaarden voor zo'n regeling. Maar dat is nog niet zomaar gedaan. Dus ja, daar zal wel echt een goede regeling voor moeten worden ingericht. Ja, is die termijn van een jaar realistisch wat u betreft? Dat hangt dus echt af of daar een regeling is waarvan boeren zeggen, we vinden dit aantrekkelijk. En we hebben gezien dat afgelopen regelingen dat vaak niet zijn. Remkes zegt ook, dan moet je dus echt een regeling inrichten waarvan boeren weten, het wordt de volgende niet nog beter. Dat is ook logisch, want dat begrijp ik dat de ondernemers dan zeggen, dan wachten we wel. En daar zullen we toch dan ook even de hulp van Europa voor nodig hebben, die tot dusver bij alle regelingen zegt, alles is staatssteun, dan denk ik. We willen hier met elkaar uitkomen. Ja, laten we dan samen de schouders eronder zetten. Of het nou in Den Haag is, Brussel is of bij de provincies. Ja. Kom met goede regelingen voor boeren. Ja. Laurens Boven, dat is natuurlijk wel interessant. Jij volgt ook Brussel. Zo'n termijn van een jaar. Ja. Waarin je ook nog dus toestemming moet vragen aan Brussel of het hier niet om staatssteun gaat. Is dat dan realistisch? Nou, ik vroeg gisteren aan Remkes in de persconferentie van, goh, volgens mij heeft u het probleem alleen maar groter gemaakt. Want eerst hadden we het over 2030 en nu hebben we het opeens over 2023. Mm-hmm. He, dus de druk ligt natuurlijk enorm hoog. En die staatssteunregels is een groot probleem. Want tot nu toe was het zo dat als je zeg maar tegen marktwaarde uitkoopt en vervolgens die boeren vrij laat zijn wat ze doen met dat geld, ja, dan gaan ze naar Polen en dan richten ze daar met Nederlands belastinggeld een boerderij op. Mm-hmm. En dat is in strijd met de Europese regels over de interne markt. He, want dan drukken we eigenlijk met belastinggeld de concurrentie in Polen in het putje. Ja. En dat mag niet. Remkes zelf zei daarover van, als je juristen in een zaaltje laat praten over staatssteun, dan mag er niks. Maar als je politici laat praten, dan mag er opeens heel veel wel. Ja. Met andere woorden, de ministers moeten gewoon creatiever zijn en meer doen in Brussel. Dat is denk ik een terechte oproep, want mm-hmm. ministers zijn niet altijd in Brussel, niet bij alle raden aanwezig. Dus volgens mij, hij zei zoiets als, als de wiede weerga met gezwinde spoed naar Brussel om dit te fixen en hier een oplossing voor te regelen. Ja. Maar goed, hij kan dat zeggen, die ministers moeten dat doen. En dat is maar de vraag of het lukt natuurlijk. Ja. Bent u het daarmee eens, meneer Van Kampen? Zeker. Ja, het kabinet moet zich de schoenslozen slijten in Brussel om uit te leggen wat het plan en verhaal voor Nederland is. Hè. En dat is, als u mij vraagt, een hele toekomstbestendige, sterke agrarische sector. Met verschillende vormen van activiteit. En in sommige gebieden zal dat minder intensief zijn in combinatie gaan met natuurbeheer. En in andere gebieden kun je heel goed hoogproductief nog steeds landbouw en veehouderij toestaan. Ja. Maar dat verhaal moeten we wel voor het voetlicht brengen in Brussel. Om ervoor te zorgen dat ze ons ook gaan helpen om die beweging te gaan maken. Ja. En hoe denkt u nu, als we het even hebben over een deadline die iets verder weg ligt, die van 2030... D66 heeft al gezegd dat de halvering van de stikstofuitstoot een fundament blijft in dat jaar. Schaart u zich daarachter? Ja, oké, die halvering van stikstofuitstoot, dat wordt een hele klus. Mm-hmm. Alleen daarvan zeggen boeren ook zelf, met de juiste gereedschapskist lukt ons dat. Hè? Denk bijvoorbeeld aan die innovatie, waar Remkes ook van heeft gezegd, dat moet juridisch houdbaar, maar daadwerkelijk een oplossingsrichting krijgen. Ja, waarvan onderzoekers dan weer zeggen, dat is eigenlijk een weg die je niet kan bewandelen. Werkt gewoon niet, weten we uit onderzoek. Maar goed. Dat vind ik echt flauwekul. Want we weten sinds de jaren 90 dat techniek ons en andere maatregelen toe hebben gebracht. Klopt. Dat 60% van de ammoniakuitstoot is verminderd. Is ook zo, dus, maar daarna heeft het heel lang stilgestaan. Het heeft al de afgelopen jaren helemaal niks meer gedaan. Dus iedereen snapt natuurlijk wel dat de hoop er is dat het er komt. Dat er nog nieuwe innovaties komen. Maar onderzoek tot nu toe, alle onderzoekers, lees u het er maar op na, die zeggen, alles wat er nu is, dat gaat ons niet helpen bij deze grote opgave. En daarom stelt Remkes ook een nationaal programma stikstof voor, waarin hij ook zegt, moet juridisch houdbaar zijn, want je wil niet dat een boer voor tonnen investeert in stalsystemen en uiteindelijk sneuvelen bij het hekje voor de rechter. Ja. Dus ik sta erachter, het moeten werkende innovaties zijn, het moet deugen, maar laten we daarbij wel alle opties en mogelijkheden die er zijn om de doelen te halen, wel als volwaardig blijven zien. Dank u wel. Tom van Kampen was dat, VVD-Kamerlid. Ja, Laurens, dat was dus de VVD. Nou, ik zei al, we weten ook hoe D66 in de wedstrijd staat. De rol van CDA in deze is natuurlijk interessant. Hoekstra die houdt zich volgens nog behoorlijk op de vlakte, hè? Ja, die is ook minister van Buitenlandse Zaken formeel. Dus die kan natuurlijk ook het even aan zich voorbij laten gaan. Hij is ook de partijleider. Hij heeft natuurlijk het kabinet op scherp gezet. Ja. Met dat interview in de zomer. Het is bij hem een beetje petje op, petje af, heb ik het idee af en toe. Met functies, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet eigenlijk niet waar hij is. Of hij wel in Nederland is of dat hij ergens in het buitenland toert. Maar het CDA, dat is interessant aan dit rapport. Hè? Dat is natuurlijk heel veel partijen die pikken natuurlijk de dingen eruit die in hun straatje passen. Daarom zie je dus opeens dat Klaver en Van der Plas, GroenLinks en BBB het opeens eens zijn dat dit rapport goed is. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat is misschien ook wel de kracht van deze oplossing van Remkes. Dat hij dus iedereen weer op een soort van toon heeft gebracht van we willen het samen doen. Hè? Want dat was helemaal weg en dat is opeens weer terug. En het CDA die is heel blij dat Remkes het kabinet aan alle kanten op zijn donder geeft. In feite zegt de boeren zijn slachtoffer geworden van falend overheidsbeleid. Nou, dat is een harde beschuldiging die het kabinet zich moet aantrekken. En al die andere dingen, dat kaartje is weg, de pasmelders. Dus er gebeurt heel veel waardoor nu het CDA kan zeggen, dit past bij het verhaal wat Hoekstra heeft verteld. Ja. We gaan naar Hans Grunfeld, directeur van VEMW. Dat is de brancheorganisatie van bedrijven die veel energie en gas verbruiken. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Abelman. Remkes pleitte er gisteren voor om nu ook snel te komen met maatregelen voor andere sectoren, zoals dus industrie en mobiliteit. Hij vindt dat de focus tot nu toe veel te veel op de boerensector heeft gelegen. Voelt u zich aangesproken en gaat u die handschoen ook oppakken? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik blij ben dat dit rapport er nu ligt. En we hopen ook dat er nu snel voortgang gemaakt wordt op dit dossier. Want we zien dat de industrie, die natuurlijk in eerste instantie vooral een bijdrage levert aan de CO2-uitstoot en daarmee dus ook oplossingen zoekt om het klimaatprobleem te verkleinen. Een van die oplossingen is bijvoorbeeld het afvangen en opslaan van CO2... CCS. Nou, een project daarvan, wat in feite in de stijger staat, dat klaar is om te kunnen worden toegepast. Stilgelegd omdat er nu procedures worden gevoerd. Veel onzekerheid. Ja. Dus dat die onzekerheid nu snel wordt weggenomen. Ja. Als je kijkt naar de bijdrage van de industrie aan het probleem zelf, dan is dat relatief beperkt. De industrie kan uiteraard ook daar een verdere bijdrage leveren aan het verminderen. Zij het dat de meeste industriële installaties niet zozeer dichtbij Natura 2000 gebieden liggen. Dus die bijdrage kan ook op een andere manier worden geleverd. Ja, maar toch, u wordt er wel op aangesproken natuurlijk door Remkes. Hij zei niet alleen boeren, maar ook fabrieken. Pakt u die handschoen op? Neemt u die verantwoordelijkheid? Vanzelfsprekend. Uiteraard wil de industrie ook haar bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar misschien mag ik daar één concreet voorbeeld van noemen. En dat is dat ook indirect de industrie een belangrijke bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld door het produceren van een product dat heet AdBlue. Wordt toegevoegd aan dieselbenzine. En dat levert een behoorlijke reductie van de NOx-uitstoot van de mobiliteit. Of bijvoorbeeld producten die worden gemaakt om het veevoeder aan te passen, zodanig dat er minder stikstofuitstoot ontstaat. Tuurlijk, dus fabrieken kunnen ook bijdragen. Maar denkt u ook dat fabrieken ook daadwerkelijk zullen sluiten? Want dat is wel waar Remkes op hinten. Nou, ik denk niet dat het sluiten van bedrijven de oplossing is. Het voorbeeld wat ik net noemde betekent dat juist die producten uit de industrie kunnen helpen om de NOx-uitstoot in het verkeer of de ammoniakuitstoot in de landbouw te verkleinen. Dat is dus uw inzet. Belangrijk. En daarnaast kunnen ook in de industrie, zoals in de afgelopen jaar al gebeurd is, specifieke maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld Denox-installaties en andere katalysatoren. Ja. Dank u wel, Hans Grünfeld was dat. Zijn inzet is dus dat fabrieken kunnen bijdragen aan de vermindering van dit alles. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling met de aanbevelingen van Remkes kunnen we verder. Maar de discussie gaat natuurlijk verder in onze spraakmakerscommunity. Meld je aan, spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Worden de gevoelens op het platteland voldoende in beeld gebracht door de media? Die vraag stelde Remkes gisteravond hardop in Nieuwsuur. Het antwoord, of misschien beter gezegd antwoorden op die vraag, zometeen in het mediaforum. Nu eerst, de huizenprijzen zijn de afgelopen 3 maanden fors gedaald. Daarover hoort u meer op het NOS Journaal met Casper Meijer. Het afgelopen kwartaal daalden de huizenprijzen met bijna 6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens makelaarsvereniging NVM is het de grootste kwartaaldaling ooit gemeten. De NVM denkt dat de extreem verhitte huizenmarkt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft bereikt. Volgens de makelaars halen de gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en de inflatie de gekte uit de markt. Maar volgens de vereniging is er nog geen sprake van een normale woningmarkt. Er zijn nog steeds 300.000 huizen te weinig. Volgens statistiekbureau Eurostat is Europa in de maand juli 2000 minderjarige asielzoekers kwijtgeraakt. Oostenrijk is een van de landen waar de meeste kinderen zoek raakten. Dit jaar verdwenen al zo'n 5000 minderjarigen uit de opvang. Redacteur Ellen Kamphorst. En de jongeren daar die worden eigenlijk niet in de gaten gehouden. En ze zegt, je ziet ook als ze daar zijn, dat gewoon de mensenhandelaren af en aanrijden. Dat ze met backpack zitten te wachten tot ze worden opgehaald. En zij zegt, deze jongeren hebben bijvoorbeeld familie elders wonen waar ze naartoe willen. Maar het zou ook kunnen dat ze het idee hebben dat ze in Oostenrijk geen recht hebben op een asielaanvraag. In Nederland zijn de aantallen minder hoog dan in Oostenrijk. Tot en met augustus werd de asielprocedure van 85 alleenstaande minderjarige asielzoekers stopgezet omdat ze onvindbaar waren. Bij een grote schietpartij bij een kinderopvang in Thailand zijn zeker 30 doden gevallen. Volgens de politie zijn er kinderen onder de slachtoffers. De schutter zou een oud agent zijn. Er is een klopjacht naar hem aan de gang. Meerdere oud-pleegkinderen die in jeugddorp De Glind in de gemeente Barneveld woonden, zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Ook zeggen sommigen dat ze seksueel zijn misbruikt. De directie zou niet hebben ingegrepen. De gemeente Leeuwarden gaat oude stalen gasbuizen in een van de woonwijken in de stad onderzoeken. Omdat de buizen meestal in vochtige kruipruimtes liggen, kunnen ze gaan roesten. En als daardoor een lek ontstaat, kan er een explosie ontstaan. Er moet meer worden gedaan om online antisemitisme tegen te gaan. Dat zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. We lopen in de bestraffing van online antisemitisme eigenlijk achter. Ons strafbestel is erg ingericht op overtredingen in de fysieke ruimte. Maar ja, het meeste gebeurt online. En het gebeurt zo vaak dat het lastig is om daar elke keer weer een zaak van te maken. En dus moeten we ook ons strafsysteem daarop gaan aanpassen. Het aantal antisemitische uitingen op sociale media is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt het onderzoek van de Universiteit Utrecht. In 2020 gingen zo'n 200.000 antisemitische berichten in Nederland rond op sociale media. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een Kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. 3 maanden geleden legde de NPO de omroep Ongehoord Nederland een boete op voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. De Kamer debatteert vandaag over de situatie bij de omroep. Het weer nog. In het noorden zijn er wat stapelwolken. Verder is het zonnig. Bij een matige wind wordt het vandaag zo'n 17 tot 19 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het blijft grotendeels droog bij dan een graad of 17. Gaan we voor de situatie op de weg naar Wijnand-Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Druk op de weg nog? Ja, goedemorgen. Nou, de ochtendspits die is druk verlopen, maar is nu al duidelijk op zijn retour. Er staan nog wel wat dagelijkse files, maar veel bijzonderheden zijn er eigenlijk niet meer. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Alle rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog file vanaf knooppunt Gouwen, 10 kilometer met een half uur oponthoud. De N50, Zwolle richting Emmeloord, is nog steeds helemaal dicht bij Kampen Zuid na een flink ongeluk. Afsluiting is er al vanaf knooppunt Hattemerbroek. Omrijden kan via Heerenveen en Jouren over de A28, A32 en daarna de A7 en de A6. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. Kijk op seat.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De stikstofbal ligt nu bij het kabinet en dus de politiek. Wat gaan die met het advies van Johan Remkes doen? Eruit halen wat de achterban behaagt of aan de slag? Daarover en de randstedelijke bril van de media hebben we het in het Mediaforum. En dat doe ik vandaag met spraakmaker Emiel Roemer, commissaris van de Koning in Limburg, Laurens Boven, politiek journalist bij onder meer Brusselse Nieuwe, en Sabrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Sandrina, jouw mediamoment gaat over een groot verhaal waar jullie als Omroep Gelderland vandaag mee komen. Laten we even luisteren naar een stukje uit jullie uitzending. Ik hoop gewoon een klein beetje erkenning. Dat. Uitzicht op jeugd op de Glind bij Barneveld. Hier worden al meer dan 100 jaar uit huis geplaatste kinderen opgevangen bij pleeggezinnen. Ik had een pleegbroertje die nog heel klein was, een jaar of 2, 3. En als hij niet wilde slapen, dan werd hij in zijn bedje werd hij geslagen. Mijn pleegvader had losse handjes. De striemen zaten in mijn nek. De afgelopen tijd spraken wij tientallen vermeende slachtoffers van fysieke en geestelijke mishandeling en seksueel misbruik. Dat is een verhaal waar jullie heel lang mee bezig zijn. Kun je een beetje context scheppen voor ons? Ja, het is een beetje dat begin bij één verhaal dat bij de redactie terechtkomt. En een van onze journalisten die was daar toch door geïntrigeerd en is verder gaan zoeken. En toen werd het van één slachtofferverhaal, werd het 2, 3, 4, 5. We hebben meer dan 40 vermeende slachtoffers hebben gesproken die uitgebreid hun verhaal hebben gedaan. Nou ja, dan ga je dossiers onderzoeken. Wat is daar nou exact gebeurd? Klopt hun verhaal? Kan hun verhaal kloppen? Mm-hmm. En dan kom je natuurlijk ook op het concept. We hadden het hier net al even over van jeugd op de Glind in de jaren 90, maar ook daarvoor een hele gesloten gemeenschap. Pleeggezinnen die woonden in dat dorp, dus daar was een kerk, daar was een school, het gebeurde allemaal daar. En dat betekent dus ook dat als er wel verhalen waren of die in het roddelcircuit terechtkwamen, dan was dat heel erg lastig, ook voor de mensen die daar met elkaar wonen, om te zeggen van het is waar of het is niet waar. Want het is direct je buurman. Het is de man of de vrouw die naast jou zit in de kerk. Ja. Het is de orthopedagoog. Ga maar zo door. Dus iedereen kende elkaar. Dus, ja. Het is een hele interessante, hoe moet ik dat zeggen, wijk waarin dit plaatsvindt eigenlijk. Hè? Ja. Het zat dus allemaal bij elkaar. Het was een soort jeugddorp, hè, zo heet het. Ja. Bestaat ook nog. Ja. En dan kwam dus op een gegeven moment iemand bij jullie op de redactie met een verhaal: ik ben daar mishandeld, misbruikt. Ja, zo is het gegaan. Ja. Eentje was dat er. Ja, dat begint bij één en al snel komen er twee. En als je met zo'n onderzoek bezig bent, dan melden zich steeds meer. Was dat mond op mond vanuit de slachtoffers of zijn redacteuren op zoek gegaan? Hoe gaat zoiets? En gaat dat? Je krijgt natuurlijk inzicht in die dossiers. Dus dan ga je kijken van, goh, kan ik die persoon terugvinden? Nou, dat is in heel veel gevallen is dat gebeurd. En daar ontdekten wij ook in dat er soms 15 jaar verschil tussen zat, dat kinderen daar zaten. En dat dan de verhalen zo ongelooflijk overeenkwamen dat je dacht, hey, dit moet wel dezelfde vermeende dader zijn. Mm-hmm. Dus ja, zo hebben we de hele tijd alle eindjes gecheckt, de dossiers bekeken, met mensen gesproken, met experts hierover gesproken. Ja. Nou, dat heeft nu geresulteerd in, we maken in elk geval een tweedelige serie op televisie in het Vizier van de Jager, heet het programma. Mm-hmm. En we zullen de hele dag verhalen publiceren, ook op onze andere kanalen. Want jullie hebben dus uiteindelijk meer dan 40 oud-pleegkinderen gesproken, van wie 29 zeggen fysiek of geestelijk mishandeld te zijn in een pleeggezin in de Glind. 6 oud-pleegkinderen vertellen seksueel te zijn misbruikt. Ja. Is er een moment geweest dat het een beetje boven de pet ging van de redactie? Dat je dacht, dit is veel te groot. Dit kunnen wij als regionale omroep niet helemaal niet alleen. Nou, ik weet niet of we het als regionale omroep niet alleen kunnen, maar het is heel veel, omdat het hele heftige verhalen zijn die ook echt binnenkomen bij onze journalisten. Mm-hmm. Het is geen ABC'tje wat je even gaat ophalen. Dus dat zijn echt wel heftige slachtofferverhalen. En het is heel veel, omdat je het van A tot Z gecheckt wil hebben. Je wil echt kijken, klopt het dossier? Klopt het verhaal? Hebben we iedereen hierover gehoord? Kunnen we iets bevestigen met 1, 2, 3, 4 bronnen? Dus het is heel zorgvuldig uitzoekwerk. En ja, de emoties die zijn best wel opgelopen. En we hebben ook wel gekeken, goh, kunnen we nog samenwerken? Maar toen was het onderzoek al zo ver gevorderd dat we door zijn gegaan. En overigens echt wel met hulp ook van het Stimuleringsfonds, die ons al langer begeleidt en ook helpt. Ja. En dat heeft en wat ook doen wel zij dan? Nou ja, wij krijgen geld van hun. We hebben ook via hun een coach die ook die redactie begeleidt. En dat helpt ons. En dat resulteert nu ook in dat we dit soort verhalen kunnen maken als regionale omroep. Want hoe is het met de makers? Lijkt me heel pittig om dit te onderzoeken zo. Ja, mensen zitten hoog in hun emotie, maar zijn ook echt wel dedicated en doelgericht om deze verhalen aan de kaak te stellen en ook deze slachtoffers te horen, maar ook wel om die waarheid boven tafel te krijgen. Ja. En wat mooi om te zien dat je als regionale omroep natuurlijk, jullie zitten veel dichter natuurlijk bij mensen dan landelijke omroepen. Wij zitten hier in Hilversum op dit moment ook in een betonnen bunker. We zitten niet echt midden in de maatschappij, zal ik maar zeggen, jullie wel. Ja. Denk je dat het bijgedragen heeft aan het feit dat jullie dit zo hebben kunnen uitzoeken? Ja, dat denk ik zeker, want ook deze journalisten die hiermee bezig zijn hebben een ongelooflijk goed netwerk. Dus die verhalen die zijn ook tot hun gekomen omdat ze in zo'n netwerk zitten, omdat ze mensen kennen, mensen eens een keer een tip geven of off the record iets vertellen. Dus ik denk dat dat zeker zo is en dat die drempel ook laag is. Mensen appen, bellen, mailen. De contacten zijn heel direct. Dat wil niet zeggen dat dat hier niet zo is, hoor, of niet gebeurt. Maar ik denk dat het ons wel helpt. Mm-hmm. Ja. Nou, het is bestaansrecht, denk ik, toch ook van regionale omroepen. Dicht bij de mensen. Ja, en hoe je het vertelt is, ik vind het echt fantastisch wat jullie voor elkaar hebben gekregen. En ik denk dat het ook gewoon weer eens bewijst dat journalistiek geen kantoorbaan is. Ja. En dat je toch in heel veel journalistieke organisaties bezuinigingen ziet op verslaggeving, op buitenlandverslaggeving. En heel veel wordt geproduceerd van achter het bureau, van achter de computer. Mm-hmm. En bellend op basis van allemaal internetbronnen. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om mensen, om mensen kennen en om een menselijk verhaal vertellen. En nou ja, zoals je het beschrijft, is dat denk ik echt goed gelukt voor jullie. Ja, het geeft twee dingen eigenlijk aan. Eén, het belang van regionale journalistiek. Ik bedoel, dat is weer zo'n voorbeeld waar je gewoon veel capaciteit nodig hebt om het echt zorgvuldig. Ja. En ik ben ook heel blij, zoals je dat zegt, met zeker weten, dubbelcheck. Niet zomaar klakkeloos alles overnemen, maar echt goed uitzoeken. Ja, dat kost gewoon heel veel capaciteit, heel veel geld. Dus, maar het bewijst weer waarom dat zo ontzettend belangrijk is. En twee, ja, dat die onderzoeksjournalistiek, hoe belangrijk die is voor onze democratie. Ja. Als we dit soort dingen, als we hier geen tijd voor hebben, ja, wie moet het dan doen? Het staat altijd onder druk, hè? En dat merk ik bij ons ook. Hè? We zitten nu ook in wat lastige tijden. En we weten ook niet zo goed wat er wel of niet gaat gebeuren, ook qua subsidie. En ik heb mezelf één ding beloofd, die onderzoeksredactie die blijft. Dat heeft de afgelopen 4 jaar heeft zich dat gewoon bewezen. Er was nooit echt een hele onderzoekscultuur binnen onze omroep. En we proberen dat ook echt aan te jagen. En als dat resulteert in toch dit soort tegels lichten. En we maken meer verhalen, hoor. We komen volgende week ook met een fantastische podcast over de Bible Belt. Dus er wordt heel veel onderzoek, er lopen heel veel verhalen. Maar daarmee onderscheid je je. En daarmee, we kunnen wel allemaal achter die branden aan blijven rennen. En we hebben nu natuurlijk het grote verhaal van Remkes, heel belangrijk voor onze provincie. Maar het is voor ons heel lastig om met dat soort verhalen onderscheidend te zijn. Mm-hmm. Want de NOS doet het, RTL doet het. Ja. Dit zijn wel de verhalen waarvoor wij op aarde zijn. En waardoor mensen dus ook weten, we kunnen bij jullie terecht. zeker. Hoe gaat dit verhaal nu verder? Nou ja, we hebben vanavond onze eerste uitzending. Volgende week volgt deel 2. En wat we nu merken is, de verhalen blijven binnenkomen. Nog meer slachtofferverhalen. Dus wij gaan hier gewoon mee door. En er moet iets gebeuren. Iemand moet hierop gaan ingrijpen. Maar zie je al dat dat gaat gebeuren? Dat anderen het oppakken? Politiek, juridische keten? Wordt er al iets... Zie je al iets gebeuren? Ja, ik ga ervan uit dat dat nu gaat gebeuren. En we hebben natuurlijk ook wel de politiek benaderd. Dus wij hopen ook wel dat daar nu wel ingegrepen gaat worden. En Plurijn zegt ook al, ze hebben een telefoonnummer geopend... zodat mensen hun verhaal kunnen doen. Ze hebben ook toegegeven van, we hadden dit beter moeten doen. Dus ik ga ervan uit dat het wiel gaat vliegen. Laurens, gaan we naar jouw mediamoment. Dat gaat over een opvallende samenwerking tussen onze premier en die van Albanië. Edi Rama. Ja, Rutte en Rama. Ja. Die liggen elkaar dus wel? Tegenwoordig wel. Ja, dat was vroeger anders. Maar ze hebben gezamenlijk een ingezonden brief geschreven in Politico. En Politico, dat is in Brussel eigenlijk het belangrijkste medium. Hè. Dat is een website en de hele Brusselse bubbel... die tikt eigenlijk op het ritme van de publicaties van Politico. En zij gezamenlijk als een van de rijkste landen van de Europese Unie... en dus een van de armste landen, niet eens lid van de Europese Unie... Hè. Een soort semi-kandidaat is Albanië nog steeds. Die hebben gezamenlijk een brief geschreven over de oprichting vandaag in Praag van de Europese Politieke Gemeenschap. Er komt een nieuwe praatgroep in Brussel, maar niet in Praag dus vandaag. Mm-hmm. Waar dus 44 Europese leiders, Europese Unieleden en niet-Europese Unieleden gezamenlijk gaan praten over de grote problemen van Europa. De oorlog met Rusland, de energieprijzen. Dat is een idee van Macron, hè? Juist, heeft hij dit voorjaar voorgesteld. En in eerste instantie was iedereen een beetje sceptisch, maar inmiddels zou ook Rutte dol enthousiast en die zegt dus samen met Rama ook dat het een heel goed idee is om een manier te vinden hoe leden van de Europese Unie kunnen praten met niet-leden op ooghoogte. He, want normaal gesproken is het altijd Brussel die doet een beetje paternalistisch naar al die kandidaatsleden die ook graag lid willen worden. En er miste een soort forum om gezamenlijk te praten. En in al die fora die er zijn, zit Rusland ook, hè? De OVSE, de Raad van Europa. Dus die vallen eigenlijk op dit moment af. En daarom dat ze een nieuwe praatgroep hebben opgericht. Hebben ze een punt? Is het een goed idee? Nou ja, kijk, het gaat ook... ook politici zijn mensen. En daar gaat het ook om dat ze elkaar tegenkomen... en elkaar eens een keertje in de ogen komen spreken... en ook informeel wat met elkaar kunnen kletsen. En daar heb je dus dit soort fora voor nodig. Rutte was gisteren... Je kunt elkaar niet even gewoon opzoeken en gewoon denken... goh, ik ga gewoon eens eventjes langs bij de premier van Albanië. Nou, dat doet Rutte ook wel. Trouwens, Albanië en Nederland is wel een leuk verhaal. Rutte en Rama die hebben niet zo'n hele goede geschiedenis gehad. De Nederland die was heel erg kritisch op dat Albanië lid zou kunnen worden van de Europese Unie. Corruptie was de hele tijd het verwijt van het Nederland richting Albanië. En toen waren ze een keer samen op een top, een EU-Balkantop. Mm-hmm. Diep in de nacht was die vergadering klaar. Toevallig zaten ze in hetzelfde hotel. Deze anekdote staat opgeschreven in het boek Brussels Moeras van mijn collega's Bert van Sloten en Tijn Sade. Zij zaten in hetzelfde hotel. Bert en Tijn hebben dat gezien hoe Rutte bij de lift stond te wachten en opeens Rama binnenkomt. En dan moet je weten, Rutte is vrij lang, maar Rama is nog een keer een kop groter dan Rutte. En Rama loopt af op Rutte en die zegt: "So, Rutte, you think I am a criminal?" Huh? Dus dat was zeg maar de sfeer op dat moment. Rutte ging daar natuurlijk op zijn Rutte's mee om. Ja. En inmiddels zijn het dus dikke vrienden geworden. En willen ze dus inderdaad met zo'n Europese politieke gemeenschap... elkaar beter leren kennen. Sandrine, er komt dus een nieuwe praatgroep. Er is een nieuwe praatgroep. Ja, lijkt me goed. Ja? Lekker praten. Ja, lijkt me goed. Nou ja, kijk, weet je, het was ook zo mooi. Dat speelde gisteren ook tijdens dat verhaal rondom Remkes. Als je met elkaar praat, kennis deelt, dan komt er meer begrip. Dus ik denk dat dat altijd goed is. Ja, kijk, soms is politiek ook niet meer dan symboliek. Hè? Dus deze vergadering gaat ook niks besluiten. En dat is ook de bedoeling, dat hij niks gaat besluiten. Want als je formeel gaat worden, dan verliest zo'n vergadering aan een symbolische kracht. Dus het gaat eigenlijk gewoon, het enige wat er vandaag gebeurt, is de vergadering vindt plaats. En dat is het belang. De familiefoto, 44 leiders, samen tegen Poetin. Want Poetin is natuurlijk niet uitgenodigd voor deze vergadering. En we moeten gaan kortom gewoon lekker thee drinken met elkaar. Ja, daar lijkt het op, ja. Nou ja, over het algemeen zeg ik wel altijd... je kunt beter met elkaar praten dan over elkaar praten. Maar of dit nou heel veel nieuws gaat brengen... 80% zal voor camera's zijn... en dan moet je allemaal maar zien wat er gebeurt. Maar als daar 2 of 3 goede gesprekken achter de schermen plaatsvinden... die wel zin hebben op een paar aantal onderwerpen... en ik denk dat we allemaal echt wel een aantal onderwerpen kunnen bedenken... dan heeft het zin. gaan terug naar Den Haag. We gaan naar het Remkes-rapport dat gistermiddag is gepresenteerd. De presentatie was een heus mediacircus. En iedereen lijkt net weer wat andere conclusies uit het rapport te halen. Laurens, zoals gezegd, om 9:30 jij was er gisteren bij in dat zaaltje tijdens die presentatie. En naast journalisten zaten er ook opvallend veel politici in de zaal. Waarom eigenlijk? Kijk, er was wat discussie over van het gaat eerder naar de pers dan naar de Tweede Kamer. Hè. Om 12:00 werden daar de embargo-stukken uitgedeeld voor ons. Hè, dat we ons konden inlezen en dat we de juiste vragen konden stellen. En politici waren wat geïrriteerd over dat de pers het dus eerder kreeg. Ja, die hadden toen gewoon bedacht van weet je wat, we gaan daar ook gewoon heen. Ja, want daar ligt het rapport op stapeltjes klaar. En dan kunnen we het daar gewoon pakken en lezen. En dan zijn we tenminste meteen erbij. En wat wel een beetje een gekke situatie werd, want het werd daar wel een beetje een soort Poolse landdag. Want je had dus allemaal politici en allemaal journalisten in die zaal. En dat gaat dan allemaal met elkaar praten. En dan gaat het ook wel eens mis. Dat is dus gebeurd met Jesse Klaver. Dat hebben we misschien nog. Heb je dat gezien op Twitter? Nee. Hoe dat dan gaat, weet je, je hebt een interview met iemand. En na een interview voor de. Jij weet er ook alles van, Emiel. Hè? Ben je formeel aan het praten en dan gaat de microfoon uit. En dan babbel je vaak nog een beetje door, wat informeler. Dan wordt het net allemaal even wat scherper gezegd. Hè? Dat is dan het spinnen wat dan plaatsvindt. En wat Klaver dus overkwam, was dat de microfoon nog open stond. Toen hij dus informeel met de journalist verder ging praten. De audio van de livestream van het AD, die liep door. En je kon dus horen wat hij daarna zei. Wij hebben dit. Zullen we even luisteren? Het beleid van de man. Prima, maar de weet het moet nog wat versnellen. Nou, als jullie dit allemaal prima vinden. Oké, strik erop heen, zou ik niet zeggen. Als ik tot 14 oktober wacht. En nu iedereen enthousiast is, zou ik de extra minister aan doen. Morgen advies aftikken en gaan. Ja, hij zegt dus eigenlijk van, iedereen is enthousiast. Dus het kabinet moet even gas geven en gewoon snel een besluit nemen. Nu dat iedereen enthousiast is voordat de boeren weer zich mobiliseren. Zeker om mee gaan. Ja, precies. Nou, en ik heb hem net even gesproken en hij zei van, hij heeft inhoudelijk eigenlijk niet zo heel veel anders gezegd dan dat hij in dat formele interview zei. Alleen de toon is een beetje anders. Hij zegt het wat informeel en wat scherper. Hij vindt het wel vervelend dat dit nu zo is. Maar heeft hij nou op het einde, want we hebben niet het hele stuk nu laten horen, heeft hij er ook gezegd voordat de boeren erachter komen dat ze genaaid worden of zoiets dergelijks? Dat parafraseer ik even. Nou ja, dat is in ieder geval het frame waarin het nu dus op Twitter rondgaat. En het gaat dus vooral rond in een frame van, zie je wel, hier is dus een complot gaande. Zo werkt het echt in Den Haag. He, dat is voor Klaver heel erg vervelend, want dit tweetje gaat nu rond in dus allemaal extreemrechtse groepen. En is weer een bewijs voor de deep state, zoals die dan functioneert. Terwijl, Emiel Roemer weet het ook, het is de sfeer van een formeel gesprek en een informeel gesprek, waarin politici altijd even wat scherper zijn. Maar dat snappen dus mensen niet? Nee, dat kennelijk. En daar moet je wellicht ook rekening mee houden als politicus. Ja, of het komt ze goed uit en ze gebruiken het nu, hè? Dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Nou ja, hij zal dus nu wel beter opletten dat er niemand een dingetje heeft meedraaien als je informeel met journalisten praat. Maar het komt dus een beetje door die setting van die drukte van die bijeenkomst, waardoor er dus allemaal interviews door elkaar liepen en ook informele gesprekken en spingesprekken plaatsvonden. Ja, maar het helpt niet, denk ik. Nou, denken dat informele gesprekken dat niet zo op straat komen te liggen, dat is natuurlijk zo naïef als het maar zijn kan. Als je dat niet doorhebt, je moet gewoon ook gewoon open, eerlijk en transparant zijn of het microfoon nou open staat of niet open staat. Zeg wat je vindt en ga daarna niet iets anders roepen. Ja, nou, dat was dat. Dat gebeurde er dus ook. Wat er ook gebeurde, wat je zag, is dat iedereen er wel wat uit kon halen wat goed paste bij zijn of haar verhaal. Bij Jinek zag je dat ook gebeuren bijvoorbeeld. Daar zaten Jesse Klaver en Caroline van der Plas. Daar zat ook Marcel van Roosmalen aan tafel. En die vroeg zich af, heeft zo'n rapport dan nog wel zin? Dat zei Johan Remkes ook. We moeten nou een keer politici hebben die boeren niet alleen maar naar de mond praten, maar ook hun rug recht houden en zeggen wat er wel en wat er niet kan. Maar je moet wel bij de juiste feiten blijven. Want jij zegt hier nu, dat bij de rechter dat het bewezen is dat die innovaties niet werken. Dat is helemaal niet waar. Dat heeft de rechter gewoon helemaal niet gezegd. Heb je niks aan dat rapport, hè? Daar ben ik niks aan. Het is helemaal voor niks geschreven. Jullie begrijpen het alle twee niet. Ongelooflijk. Ze begrijpen het gewoon heel anders allebei. Ja, ik ook. Helemaal weg. Ik had ook de indruk vandaag. Het gaat gewoon door. Sandrine. Ja. Hij slaat het even plat. Ja, op zijn manier. Ja, weet je, ik denk dat het wel zo dat hij misschien wel een punt heeft. Je kan natuurlijk altijd shoppen in zo'n rapport. Maar er blijft gewoon een snoeiharde boodschap over als je het gaat afbellen. Remkes die gewoon zegt: het eerste jaar moeten de 500 tot 600 piekbelasters moeten weg. Ja. Hè? Dus, en er moeten veranderingen komen. En dat kan ook niet anders. Er ligt gewoon een rechtelijke uitspraak. Hè? Dus ook Den Haag zal iets moeten. Ja, maar meneer Roemer, heeft iedereen dat ook zo begrepen dat daar een keiharde boodschap ligt? Dat is dus de vraag. Heeft het rapport niet te veel opengelaten? Ja, maar het rapport kan niet anders dan dat er ook heel veel vragen zijn. Anders krijg je een rapport van 2000 pagina's dik. En dat is gewoon helemaal niet te behappen. Wat hij vooral heel goed gedaan heeft, is iedereen aan tafel zetten, aan tafel krijgen, 25 aanbevelingen geven en de urgentie aangeven. En dan is het nu aan kabinet en politiek om vervolgens te zeggen van nou, die urgentie pakken we op en dit gaan we doen. Ja, dat was ook de boodschap die hij gaf ook aan het kabinet, nu doen. Hij had niet alleen aan het kabinet een boodschap, hij stipte ook nog een ander punt aan gisteren. Iets wat hij tijdens de presentatie deed, maar ook aan tafel bij Nieuwsuur even verder toelichten. Als ik zo af en toe naar praatprogramma's zitten kijken, dan denk ik heel vaak, zouden mensen in mijn oude geboorteplaats of zouden mensen in Friesland of in de Achterhoek, hoe zouden die nou naar dit thema kijken? En worden de gevoelens op het platteland, worden die wel voldoende in beeld gebracht door de media? Ja, Sandrina, deze discussie is niet nieuw. Maar ben je blij dat Remkes het opnieuw heeft aangestipt? Ja, nou, ik woon in de Achterhoek en ik kom uit Drenthe. Dus ik ben een plattelandsmeisje, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik denk dat ik heel goed weet wat de sentimenten en de gevoelens zijn, ook op het platteland. Ik denk dat het zo is en dat daar echt wel een cultuurverschil in is. En weet je, wat we niet moeten vergeten is dat er wordt echt snoeihard gewerkt op het platteland. En mensen wonen daar al generaties lang. Het is een way of life. Mensen hebben hun hart eraan verknocht, steken alles, hun liefde, passie en energie in hun bedrijf. En opeens is daar Den Haag, of opeens, dat is misschien dan wat te kort door de bocht, die zegt van, jij past hier niet meer, of jij hoort hier niet meer. Dus dat doet echt ongelooflijk veel met mensen. En als je dan al het gevoel hebt, ik zit in het verdomhoekje, het platteland of de regio krijgt veel minder geld voor kunst en cultuur, de laatste pinautomaat gaat weg, Remkes noemde het gisteren, de school verdwijnt uit het dorp, de bus die komt niet meer, dan voelt dat wel, ik denk, driedubbel in het kwadraat telt dat bij elkaar op. Ja, Laurens, je hebt vorig jaar bij een van die praatprogramma's gewerkt. De vooravond was dat. Ja, herken jij Remkes zijn punt? Ja en nee. Ik vind wel, kijk, talkshows, die werken heel erg op basis van schema's. Hè? Dus je hebt de bekende Nederlander uit de Randstad die op een bepaalde manier praat en de boer die dan op een bepaalde manier praat. En wat mij wel stoort is dat mijn beeld is eigenlijk dat alsof Farmers Defence Force 90% steun heeft onder de boeren. En ik denk dat wij als journalistiek er niet goed in slagen om die gelaagdheid aan te brengen in wat er nou eigenlijk gaande is onder boeren. En dat waarschijnlijk genuanceerder ligt. Ja. Ik heb nooit eigenlijk een boer goed zien uitleggen van dat hij ook voor natuurbeleid is. Los van dat het dan weer zo'n typetje is van een biologische boer tegen de grote vee-industrie. Dus dat is denk ik een probleem. Mm-hmm. En het dieperliggende probleem vind ik dat we te weinig doen aan journalistiek op televisie. Ik bedoel, praatprogramma's zijn eigenlijk geen journalistiek. Dat is toch meer amusement dan een journalistiek programma. En ja, ik mis gewoon heel erg journalistieke programma's die dan reportages maken en dan het verhaal maken over wat er gaande is. Ja, dit gaat natuurlijk ook veel breder dan alleen de gesprekken over boeren. Zijn de praatprogramma's in zijn geheel te randstedelijk, denkt u, meneer Roemer? Ja. Maar gelukkig zijn wij er dan nog als regionale omroep, wou ik van mij even zeggen. Nee, maar jullie zitten bij mij op 504 of zo, geloof ik, op mijn tv. Dus even, je moet even lopen, ik denk dat het wel zo is. En als je al mensen uit de uithoeken van het land op televisie krijgt, dan wordt het in één keer vaak ondertiteld, alsof mensen het in één keer niet meer verstaan. Ja. Pak al dat soort voorbeelden. Ik bedoel, een keer erover praten is wat anders dan de beleving van het platteland en van de dorpen en wat daar leeft en het verenigingsleven. Kunst en cultuur wordt inderdaad 90% van de subsidies gaat naar de Randstad. En moest kijken wat de regio's aan fantastische, hoogwaardige kunst en cultuur leveren. Ja, maar hoe kunnen niet gezien wordt. Hoe kunnen media dit nou beter doen? Want het is natuurlijk ook makkelijk dat alle studio's bij elkaar zitten natuurlijk. Dat heeft ook een reden, dat is efficiënt. Nou, die zitten dan toevallig allemaal hier. Nou, niet door Calimero, dus door hierover te praten, zoals jij nu ook doet. En door inderdaad nog meer vertellen wat we te bieden hebben. Mensen ook uit te nodigen. Kom het nou eens verslaan, kom er nou eens naar kijken, draai nou eens een beetje mee. Maar ook omroepen, ik zie prachtige omroepen die Huub Stapel nu gemaakt heeft. Mm-hmm, ja, dat wordt bij Omroep Max. Ja. Gaat weg. Ja. Een fantastisch programma. Wat echt de sfeer van de regio aangeeft. Ja. En die wordt van de zender gehaald. Denk, met ik geloof meer dan 1 miljoen of 2 miljoen kijkers. Ja. Dat dus. Ja, maar talkshows, want ik denk, ik focus me daar gewoon even op. Praatprogramma's. Die moeten er ook zijn. Hoe kunnen zij dat nou beter doen dan? Moeten zij meer mensen uitnodigen? Meer de regionale voelsprieten uitzetten. Ja, en anders gewoon kijken op vrijdagmiddag, hè, 16:45, de week van Gelderland, bij Omroep Gelderland, zitten de mensen gewoon aan tafel. En dat keer 12. Eén vinger, hele hand, dus Sandrine. Zo is het. En dat wel keer 12. Moet je eens kijken wat voor prachtige uitzendingen die regionale omroepen maken en de regionale kranten schrijven. Ja, Sandrine, is er een beweging gaande waarop jullie zeggen, wij moeten ergens anders in die indeling op de tv staan? Want ik zei net, jullie zitten bij mij op 504. Maar dat betekent dus ook, ik moet er echt actief aan denken. Ik ga even naar de regio, zeg maar, ook op mijn tv. Ja, weet je, dit is een discussie die al jaren volgt. En gelukkig werken we nu heel veel samen met Max, met andere publieke omroepen, met de NOS, waardoor we veel meer zichtbaar zijn. Ja. Dit is een lobby die we niet kunnen winnen. Daar gaan allerlei kabelaars, allerlei mensen over waar we helemaal geen invloed op hebben. Ik heb het opgegeven, maar ik zou zeggen, zoek hem op. En we zitten ook heel erg online, hè. Dus die televisie is voor ons niet eens meer per se het belangrijkste kanaal. Ja, je kunt op meerdere manieren zeker jullie vinden. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. Sandrine Haddering en Laurens Boven. NPO Radio 1. Ja, tot zover het Mediaforum. Het is 22:30. Het is tijd voor Casper Meijer met het NOS Nieuws. Bij een grote schietpartij bij een kinderopvang in Thailand zijn 34 doden gevallen, onder wie 22 kinderen. De schutter zou een oud agent zijn. Volgens Thaise media heeft hij ook zijn vrouw en kind gedood en daarna zelfmoord gepleegd. Over zijn motief is nog niks bekend. De huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal met bijna 6% gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens makelaarsvereniging NVM is het de grootste kwartaaldaling ooit gemeten. De NVM denkt dat de extreem verhitte huizenmarkt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft bereikt. De gemeente Leeuwarden gaat oude stalen gasbuizen in een van de woonwijken in de stad onderzoeken. Omdat de buizen meestal in vochtige kruipruimtes liggen, kunnen ze gaan roesten. Als daardoor een lek ontstaat, kan er een explosie op volgen. En de Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het op de weg? Over het algemeen gaat het wel goed op de weg. Toch zien we wel wat uitzonderingen op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar blijft het nog druk bij Duiven. Het oponthoud is daar 10 minuten. Elders op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Bunnik en Houten, 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een te hoge vrachtwagen die houdt de boel op de A15. Van Gorinchem naar Rotterdam bij de Noordtunnel. Er staat 6 kilometer nu vanaf Sliedrecht. Het oponthoud is 1,5 uur. Op de A50, Os richting Arnhem, staat file door een ongeluk bij knooppunt Valburg. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Tot 12:30, Roos Abelman. Atlas van ons brein. Een reis door de krochten van onze hersenen. Neurowetenschapper Lara Wieringa en grafisch ontwerper Dirma Jansen maakten dit lijvige boek. Ik heb het hier. Zo klinkt dat dus als je hem op tafel legt. Ze maakten dit lijvige boek dus en na 11 slaan we die open. Dirma, goedemorgen, welkom. Dank je wel. Je bent grafisch ontwerper, geen neurowetenschapper. Klopt. Wat was voor jou het leukste feitje dat je hebt geleerd tijdens het maken van het boek? Nou, een feitje wat ik me wel herinner is van het brein, van de hersenschors. Als je die helemaal uit zou rollen, dat het even groot zou zijn als een opengeslagen krant. Dus dat is wel een, vond ik een heel leuk feitje, wat ook heel visueel is. En dat zit allemaal hier in ons... In de bovenste, de hersenschors. Dus als je dat helemaal zal uitrollen, ja. Ja. Fascinerend. Ja. Nou, zometeen krijgen we veel meer leuke feitjes nog van jullie te horen. Zometeen gaan we ook geheel in de geest van meneer Remkes de provincie in. En wel die van spraakmaker gouverneur Emiel Roemer. Dat is Limburg dus. Ja, en daar komt ook uw muzikale keuze vandaan, meneer Roemer, begrepen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Laat ik het zo vragen. Was het een optie als gouverneur van Limburg om geen nummer van Rowan Hezen uit te kiezen? Nee. We weten dat u ook een heavy metal liefhebber bent namelijk. Zeker. Maar ik dacht van als ik daarmee kom, dan springen jullie hier helemaal in de stress. Is dat zo? Nou, hier even lekker wakker schudden? Ik weet niet of wacht je daar altijd, hoor. Zit te wachten. Nou ja, dan de volgende keer. Ja, het is nu Rowan Hezen geworden met de pil in brand, hè? Ja, eigenlijk ook wel heel symbolisch. De Peel is natuurlijk een van onze prachtigste natuurgebieden die we hebben. Het is ook heel erg kwetsbaar. Dit jaar, een maand geleden, nog in brand gestaan een stukje. 2 jaar geleden een grote brand daar geweest. Dus het, is, ja, het past helemaal bij het thema van vandaag. Laten we luisteren. Toen ik nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar spullood en sleep. Toen ik nog zo klein was, dat ik op dit hier en moest gaan staan om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, geknepte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En zo verslaten hoor, nog na nog even in haar bed. We gaan weer op, kennis loop en de hemel was verrooid. Mist heen op het land, zo verslaten stond de piel in brand. Door een droom, je waart een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Lang liggen in het gras, je rookt een asfalt en de zwaai, als het pas geregend had. Gaat het maar met die ding druk, groot alweer, maar wat God die dekt, wil al de woorden niet. En zo verslaten, hoor, nacht na, nog even en naar bed. Gaan weer op, kennis loop en de hemel was verrooid. Mist hing op het land, zo verslaten stond de piel in brand. Het toepasselijke nummer De Pil in Brand van Rowan Hesse was dat van onze spraakmaker Emiel Roemer. Nieuws dan via de NOS. Een huis kopen is een stuk goedkoper geworden de afgelopen 3 maanden. Uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de huizenprijzen zijn gedaald met bijna 6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt de makelaarsvereniging. Het stapelt zich op, denk ik. Het is enerzijds dat seizoenseffect van die zomermaanden. Daar zien we altijd al een wat mindere prijsontwikkeling. Anderzijds hebben mensen natuurlijk ook minder te besteden. Hoge inflatie, hogere energieprijzen, onzekerheden vanuit de oorlog. Alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat dit een reactie is vanuit die minder extreme biedingen. Economie-redacteur Nick Wouters van NOS, goedemorgen. Goedemorgen. De makelaars verwijzen naar de rustige zomer en algemene onzekerheid. Maar een daling van de huizenprijzen met 6%, dat hebben we in tijden niet gezien. Hè? Nee, dat hebben we zeker niet gezien. We zijn eigenlijk gewend dat er ieder jaar 10.000 euro's op die vraagprijs erbij kwam. Nou ja, dus dit is wel echt een keerpunt. We zagen het ook trouwens in het eerste kwartaal, want dat was een kleinere daling. Ja, je zou nu ook wel kunnen zeggen dat de trend de andere kant om is ingezet. De rente loopt op. Dat is natuurlijk een hele belangrijke reden. Mensen kunnen minder lenen. Dus ja, dan heb je ook minder geld om te bieden voor een huis. Ja, is het nou positief nieuws voor mensen die een huis zoeken dan? Zo zou ik het ook niet willen noemen. Want de huizenprijzen zijn wel echt flink gestegen de afgelopen jaren. Ik zag dat 3 jaar geleden was de gemiddelde prijs nog zo'n 300.000 euro. Nu zitten we op 425.000. Met die daling van het derde kwartaal erbij. Dus er moet echt nog wel heel veel af. Wil dat weer een beetje betaalbaarder worden voor heel veel mensen. Plus dat de rente oploopt. Dat gaat waarschijnlijk nog doorzetten. Dus dan ben je duurder uit. Kan je ook al minder lenen. Ja. En de leennormen worden strenger. Dat wordt vastgesteld door het Nibud. komende tijd. En zij bepalen dan hoeveel kan jij lenen met je inkomen wat je hebt. Nemen daar ook de inflatie bij mee. Dat je nog genoeg geld overhoudt om ook de energierekening te betalen. Ja, en als dat strenger wordt, dan kan je dus minder uitgeven. Dan moeten die huizenprijzen wel heel veel gaan dalen. Wil je daar tussen komen? Ja, is dat wel de verwachting dat die daling verder door gaat zetten? Ja, daar lijkt het wel op. Dat dit het begin is van meer. Het is altijd natuurlijk even afwachten. Maar het lijkt er in ieder geval op dat... Nou, laat ik het voorzichtig zeggen. De periode van stijgingen, die is in ieder geval voorbij. Dat durf ik wel aan. En die dalingen komen ook steeds meer in zicht. Dankjewel. Economie-redacteur Nick Wouters van de NOS was dat. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 9:30. Johan Remkes zei het gisteren bij zijn presentatie. En de formulering kwam in het mediaforum ook al even voorbij. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, waar zowel de bushalte als de laatste pinautomaat recent zijn verdwenen. Met dat in gedachten gaan we naar Limburg. Meneer Roemer, Emiel Roemer, gouverneur in Limburg, u bent onze spraakmaker vandaag. Hoe gaat die provincie ver weg van Den Haag zich de komende jaren ontwikkelen? Zuid-Limburg is economisch nog steeds een zwakke regio. Binnen de provincie zijn er verschillen groot als het gaat om opleidingsniveau, levensverwachting, gezondheid. Welke stappen kunnen worden gezet om dit te verbeteren? Veel vragen dus. Goed dat u er bent. Ja, wilde zeker. Ik maar zeggen. Ja. U bent nu in december een jaar gouverneur, hè? In Limburg. In december, ja. Ja, u kent de campagne natuurlijk Limburg, je zal er maar wonen. Ja. En, hoe is het? Fantastisch. Wat maakt het fantastisch? Nee, het is een prachtige provincie wat alles te bieden heeft. De meest mooie natuurschoon van het Heuvelland tot aan de Peel. We hebben het allebei al voorbij horen komen. Het is wat Bourgondisch. Dat betekent dat mensen elkaar ook echt wel kennen. En ook heel veel mensen echt wel weten wie er in de buurt wonen. Heel veel mensen in verenigingsleven. Wat wel een knauw heeft gehad tijdens corona. Maar toch, iedereen is bijna wel minimaal van 3, 4, 5... verenigingen lid. Dus dat met elkaar naar elkaar omzien en met elkaar echt ook de samenleving maken, dat is echt wel iets wat bij Limburg past. En dat vind ik wel fantastisch. Ja, Zuid-Limburg wordt nog steeds gezien als economisch een zwakke regio. Ziet u dat zelf ook zo eigenlijk? Ja en nee. Er zijn heel veel nieuwe grote bedrijven die er gekomen zijn die echt een enorme impuls geven aan de regio. Zeker in de westelijke en oostelijke mijnstreek, daar zie je generatie op generatie dat de armoede doorgegeven wordt en dat het ongelooflijk veel investeringen kost om de jeugd echt weer nieuw perspectief en nieuwe opleidingen te geven. Gelukkig is daar ook veel oog voor nu ook vanuit Den Haag. Zo'n gebied als Heerlen-Noord, dat is een derde van de stad is, ligt nu echt wel in beeld bij het kabinet met forse steun. Uh-huh. Maar die is ook wel heel erg hard nodig. Ja, hoe kan het dat zo lang doorwerkt? Nou, als je heel erg lang afhankelijk bent van één werkgever, zeg maar de mijnbouw, waar mensen eigenlijk al van jongs af aan de mijnen ingegaan zijn. Toen de mijnen sloten, zag je dat de hoger opgeleide mensen, die kwamen vaak van de universitaire opleidingen uit het Westen, die vertrokken weer. Ja, en dan blijf je wel met een gat achter. Wat er terugkwam destijds, dat waren kantoorbanen. Zoals de pensioenfondsen of de Belastingdienst. Ja, dat was nou niet de werkgever waar de mensen van onder de grond op zaten te wachten. En het heeft veel te lang geduurd voordat er daadwerkelijk echt geïnvesteerd werd in nieuwe bedrijven, nieuwe toekomstperspectieven, nieuwe opleidingen. Mm-hmm. En dan zie je dat doorcijpelt naar alles, van generatie op generatie. Zijn deze mensen in een armoedeval terechtgekomen, zou je kunnen zeggen? Ja, armoedeval, maar ook onderwijsval, de huizenval. Ik bedoel, het heeft allemaal met elkaar te maken. En dan betekent dat je, als je dat wil doorbreken, dat je echt rigoureuze maatregelen moet durven nemen. En dat zie ik de laatste, zeker 10, 15 jaar, echt absoluut gebeuren. Ja. En gelukkig nu ook met steun vanuit het kabinet. Ja, want wat kunt u doen? Nou, dat volop overal blijven zeggen en blijven knokken om die aandacht te houden. Dat het niet afhankelijk is van een kabinetsperiode, maar dat het dus structureel langdurig is. Zorgen dat het beeld dat mensen hebben van Limburg of Zuid-Limburg, om dat nou eens gewoon te kantelen naar een reëel beeld. Ik zeg altijd, de buren van Den Haag is een hele mooie grote zee met vissen. De buren van Limburg is een ommeland waar meer mensen wonen en werken dan in de Randstad bij elkaar. Noord-Rijn-Westfalen, België, veel meer universiteiten, veel meer bedrijven. daar ligt zo'n perspectief voor heel Nederland. Ja. Limburg als poort naar Europa heeft ontzettend veel perspectief. Ja. Wilt u zich ook onderscheiden van uw voorgangers door meer inhoudelijk u zich te bemoeien met bijvoorbeeld economische vooruitzichten? Nou, dan zou ik mijn voorgangers enorm tekort doen. Dat hoef ik niet te doen, want dit is een doorgezette lijn. Maar ik grijp wel zeker elke kans die ik krijg om te laten zien wat Limburg te bieden heeft. En ook waar de noden zitten en waar we de hulp moeten hebben. Want een aantal van die hele grote zaken, die kan Limburg of die kan Zuid-Limburg of de Mijnstreek echt niet alleen. Nee, maar een van de zaken waar Limburg op inzet, ik ga het even concreet maken, is de Einstein-telescoop, een observatorium voor zwaartekrachtgolven. Is dat van groot belang voor de economie? Ja, dat is verschrikkelijk groot belang voor de wetenschap, voor de economie. Als je ziet, dat is echt wereldwijd een heel groot project. Wat eigenlijk de zwaartekrachtgolven gaat meten. Dan weten we veel meer over het heelal. Alle grote wetenschappers wereldwijd die zitten te wachten op zo'n op dit project. En als we de kans krijgen om samen met België en Duitsland in die driehoek rondom Zuid-Limburg, als we dat gaan krijgen, dan is dat een enorme impuls. Ook voor de opleidingsniveau. Dat betekent ook dat wij studenten naar Limburg kunnen trekken en ook in Limburg kunnen houden. Er komen veel meer bedrijvigheid die er naartoe gaat. Het heeft een vliegwieleffect. Ja. Maar dan heeft het wel weer over die studenten. Hoe verhoudt het zich nou tot, nou, bijvoorbeeld die gezinnen die in die armoedeval zijn beland doordat de mijnen zijn gesloten? Dat lijken mij nou niet per definitie de medewerkers die bij een Einstein-telescoop gaan werken. We vergissen dat heel veel van dat werk door mbo'ers gedaan wordt. 60% van de jeugd gaat naar het mbo. En dat betekent dat je dat soort werk, het helpen van het hele MKB, dat je dat een impuls moet geven. En dat kan met zo'n Einstein-telescoop? Zeker, omdat kijk, die wetenschappers, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die ik bij wijze van spreken niet eens kan volgen. Maar voordat er allemaal staat en wat er allemaal voor nodig is en de toeleveranciers en wat het allemaal aantrekt, dat zijn hele gewone bedrijven, hele gewone MKB-bedrijven die er allemaal mee te maken hebben. Van buschauffeur tot lasser. En dat zijn allemaal mensen die wij perspectief kunnen bieden in de regio. Ja. Opleidingen. En weten zij dan ook al die jongeren te vinden die u wilt behouden natuurlijk voor de provincie ook? Ik denk dat de gemeentebesturen daar verschrikkelijk goed mee bezig zijn. Als ik zie dat het mbo zeer gericht bezig is met de jongeren om ze daar te houden. Mm-hmm. Als de Universiteit van Maastricht zie dat ze heel veel toekomstgericht, heel internationaal, maar ook heel veel mensen terughalen naar de regio die na de studie ergens anders heen zijn gegaan. Ja, ik denk dat we best op de goede weg zitten, ja. Ja. En als we dan kijken naar de landbouwsector, want Limburg heeft ook een grote stikstofopgave. U heeft eerder deze uitzending al gezegd, daar zijn we al heel druk mee bezig. Maar als er nou een aantal boerenbedrijven moeten verdwijnen, wat betekent dat dan voor de werkgelegenheid in de regio? Geef ons daarom, juist daarom, geef ons nou eens eindelijk de kans om die Limburgse methode ook gewoon voor te zetten. Wij zijn al 2 jaar in gesprek. Mm-hmm. Samen met natuurorganisaties, samen met de landbouwsector, samen met gemeenten. Om te kijken van wat moet er gebeuren. Moet er iemand weg? Moet er iemand verplaatst worden? Wat ik Remkes hoorde zeggen, dat doen wij al 2 jaar in Limburg. Mm-hmm. Alleen, we krijgen het gereedschap van Den Haag niet. Nee, maar als u het krijgt, want u heeft gezegd, we willen inderdaad gewoon te horen krijgen met welk budget we aan de slag kunnen. Dat tekenen morgen 20 bedrijven voor een vrijwillige sluiting. En een heleboel bedrijven die gaan samen met ons kijken van wat betekent dat, moeten we innoveren, moeten we verplaatsen. En dat gaat in goed overleg. En dat is heel wat anders dan van bovenaf zeggen van jij moet verplicht stoppen. Ja, dan breekt overal de pleuris uit. Ja. Doe dat nou niet, leer daar nou van en neem het de Limburgse methode. Neem die gewoon landelijk gewoon als voorbeeld. En u weet dus nu al dat er 20 zijn die sowieso dan tekenen. Die staan nu klaar om te tekenen. Alleen, ze zitten ook te wachten, komt er nog een betere regeling? Ja, als iemand tegen mij zegt van er komt misschien nog een betere regeling, ja, dan wacht ik ook. Dat is heel erg logisch. Ja. Maar geef ons nou het gereedschap om het te doen. Ja, en als we dan macro gaan kijken even naar de provincie, wat betekent dat als deze 20 bedrijven weggaan? Wat betekent dat dan voor de werkgelegenheid specifiek voor die bevolking waarvan u zegt... Dit zijn geen aantallen dat nou in één keer de hele landbouwsector uit Limburg weg zou zijn. Gelukkig. Want het is van groot belang dat wij die sector ook in Limburg behouden. Als je ziet wat... Om meerdere redenen. Kijk, het Heuvelland, we hebben vorig jaar een enorme wateroverlast gehad. Uh-huh. En wat van groot belang is, is dat het landbouw en het wateroverlast, die gebieden, samengaat. Uh-huh. Die graslanden in het Heuvelland is verschrikkelijk groot belang vanwege het vasthouden van water. Ja, als we daar tegen al die boeren zeggen dat hoeft niet meer en dat kan niet meer, Ja, wat komt er dan voor terug? En wat betekent dat dan weer voor de wateroverlast als er weer eens een keer zo extreme regenbuien komen? Ja. Dus laat het ons met die regionale gebiedsontwikkelingen, geef de regio's de kans om dat zelf op een fatsoenlijke manier te doen. Ja, maar ik doel ook een beetje op niet alleen werkgelegenheid, maar ook leefbaarheid. Want we weten ook dat boerenbedrijven, industrie ervoor zorgen dat dorpen levendig blijven, dat er een postkantoor zit, dat er een bibliotheek zit, dat er een supermarkt zit. En als precies in een regio boerenbedrijven moeten verdwijnen, nou, dat zal dan misschien niet macro heel veel werkgelegenheid kosten, zegt u, maar dat kan wel zeker de leefbaarheid aantasten. Nou, dat is een permanente zorg van, ik denk, heel Nederland buiten de Randstad. Alle kleinere dorpen, we zien dat we heel veel moeite moeten doen om voorzieningen in stand te houden. En gemeentes die moeten daar en worden daar mee gesteund. Maar dat is ook heel erg hard nodig. Want als jij een dorp hebt met 12, 13, 1400 mensen, dan is het van belang dat er bepaalde voorzieningen en verenigingsniveau in zo'n dorp overeind blijven. En dat begint inderdaad heel simpel met een pinautomaat of het ondersteunen van de bakker op de hoek. Als je al dat soort dingen allemaal weghaalt, ja, dan ben je natuurlijk, en dat staat in Limburg heel hoog in het vaandel, zowel bij de provincie als bij alle gemeentes. Ja, maar wat kunt u dan doen? We kunnen met subsidies als provincie natuurlijk heel veel doen als het gaat over leefbaarheid. We helpen heel veel gemeentes mee als het gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van het centrum. Iedereen weet, het winkelaanbod wordt wat kleiner. Dat betekent dat kleinere gemeentes ook moeten gaan kijken van wat blijven nu de winkelstraten en wat gaan we omzetten naar woningen. Maar kleinere gemeentes kunnen dat niet alleen. En daarvoor heb je andere overheden nodig. Als provincie kunnen we een deel doen. Maar met regio-deals kan ook het Rijk enorm mee gaan helpen. Ja. Om dit soort dingetjes juist te faciliteren. Maar ook werkgelegenheid dus. Want dus daar waar werkgelegenheid is, gaan mensen wonen. Zo simpel is het. Dus de vraag is, zo'n Einstein-telescoop, is het van belang waar die komt te staan dan bijvoorbeeld? Ja, zo'n groot ding trekt zoveel werkgelegenheid aan en zoveel aandacht aan dat een enorme impuls geeft voor heel Limburg en de verre omgeving. Ja, absoluut. Maar trekt dat ook geen mensen weg dan juist uit die regio's waar de leefbaarheid al onder druk staat? Bent u daar niet bang voor? Nee, want die Einstein-telescoop is geen telescoop die bovenop de grond staat. Dat zijn buizen die diep in de grond zitten. Ik bedoel, het aanleggen, je merkt er helemaal geen bal van. Je hebt daar één kantoortje zitten die het uiteindelijk allemaal gaat meten en die de data gaat verzamelen. Ja. Dus in de ruimtelijke ordening merk je er niks van. Nee, maar dus heel impact, Limburg kan er dus ook mee aan de slag. Ja, gigantisch. Het is niet voor niks dat het Rijk bijna 1 miljard heeft gereserveerd om dit te ondersteunen. Ja, als het gaat over gezondheid en levensverwachting, dat is ook interessant in Limburg. En daar zult u heus niet uniek in zijn, denk ik hoor. In Nederland zal het meerdere plekken spelen. Maar we weten dit toevallig van Heerlen. U heeft het net al even aangestipt. Wie bijvoorbeeld in Heerlen-Noord geboren is, die heeft 6 à 7 jaar korter te leven dan iemand in Heerlen-Zuid. Ja, dat hoe kunt u dat nou tegengaan? Zulke verschillen in één stad. Ja, dat is precies wat ik al ontzettend lang aan de kaart probeer te stellen in welke eerdere baan die ik ook gehad heb. Daar zie je gewoon het welzijns- en welvaartsniveau verschil tussen bepaalde wijken in steden, in dorpen, ten opzichte van andere plekken. En als jij van kinds af aan opgroeit in slechte leefomstandigheden, huizen die niet geïsoleerd zijn, voeding die niet goed is, opleidingsniveau wat veel te laag is, dan krijg je dus inderdaad dat jouw levensverwachting lager is. Ja. En dat is niet een Limburgs probleem. Dat zie je in Groningen, dat zie je in Zeeland, dat zie je in steden in Amsterdam en Rotterdam. Mm-hmm. Dat betekent dat wij hier een maatschappelijke opgave hebben om te voorkomen dat kinderen al vanaf de wieg eigenlijk in een achterstandssituatie leveren. Het moet eigenlijk in een rijk land als Nederland niet uitmaken waar jouw wieg staat, maar je moet zelf de kansen krijgen. Ja, want om echt voor iedereen natuurlijk het leven te doen verbeteren in uw regio is alles nodig natuurlijk. Niet alleen werkgelegenheid is nodig, maar dus ook gelijke kansen op een gezond en lang leven. Kijk, als jij nou in een huis zit en je hebt echt minimaal inkomen, een klein baantje met nauwelijks iets te maken hebt, en je huis is slecht geïsoleerd, en je hebt een variabel contract bij je energieleverancier, doe het maar eens. Mm-hmm. En dan moet je ook nog zorgen dat je kinderen fatsoenlijk te eten krijgen, dat je huis gaat isoleren. Waarvan? Ja. En dat zijn de problemen die wij in bepaalde wijken zien. En niet alleen in Heerlen, dat zien we ook in Brunssum, zien we ook in Landgraaf, dat zien we ook in Venlo, dat zien we daar waar jouw wieg staat. En dat is iets wat het kabinet echt zich aan moet trekken. Want dat zie ik in steden in Amsterdam, Den Haag, overal. Utrecht. En dat is ook de basis voor het groeiende wantrouwen tegen de politiek natuurlijk. Ik voel me niet gehoord, ik word niet geholpen. Ja, natuurlijk. Dat is niet zo gek. Als je problemen houden we altijd. En daarvoor heb je de politiek om ze op te lossen. Ja. Maar dit is niet nieuw. Maar hoe gaat u daarmee om? Heeft u veel gesprekken met Met Limmers reist u de hele dag bij wijze van spreken de provincie door? Ongeveer wel. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Ik had gisteren ook weer een ambtsbezoek in de prachtige gemeente Echtzusteren, waar ik te gast was. En daar ben ik 6 uur lang in de gemeente om me helemaal bij te laten praten. Zowel door college, gemeenteraad, maar ook op straat. Laat me nou eens zien wat er allemaal gebeurt. Ik hoop zo ontzettend veel mensen te spreken. Ja, wat zeggen mensen dan tegen u als u daar bent? Nou, allereerst dat ze het hartstikke fijn vinden dat je er bent. Maar je krijgt gewoon overal de eerlijke verhalen. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Ja, hetzelfde als jij als journalist op straat gaat lopen. Je krijgt gewoon de verhalen en daar probeer je wat mee te doen. Ja, u heeft tegelijkertijd ook heel veel last van te veel regels. Hè? U zit natuurlijk in een grensregio, dat is een interessante regio. Maar dat betekent ook dat u te maken krijgt dus met die regels die we nou eenmaal hebben met elkaar. We zijn een regelland. U zei eerder in een interview over grenswerken, als je ziet welke fiscale puinzooi erbij komt kijken, op welke manier zou dat dan makkelijker gemaakt kunnen worden? Iedereen heeft terecht opmerkingen en gedachten over samenwerking in Europa. Straks is het ook weer aan bod gekomen met die 44 landen. Mensen willen graag geloven dat samenwerking in Europa dat heel veel oplevert. Maar mensen willen het ook dan zien naast hun. Ik heb heel veel mensen. Limburg heeft bijna alleen maar buitengrens. Wij werken samen met mensen in Noord-Rijn-Westfalen en in België. Toen in coronatijd hadden we zelfs gewoon een plek waar aan de ene kant de kroegen in Nederland was aangesloten, aan de overkant waren de Belgen. 500 meter lopen. Nee, overkant van de straat. Ja. Gewoon letterlijk overkant van de straat. Diploma's die anders gewaardeerd worden tussen de landen. Als jij in Duitsland werkt en in Nederland woont, ja, dan ga je het eerste wat je gaat doen van hoe zit het nou met al die verzekeringen, met fiscale, wat moeten de werkgevers doen? Iedereen wordt er gewoon gillend gek van. Nou, dat zijn hele belangrijke opgaven die we met meerdere provincies samen, meerdere collega's, continu bij het ministerie aankaarten van ga praten met de buurlanden, ga praten in Brussel om te zorgen dat dit soort praktische dingen opgelost gaan worden. Ja, dus u moet ook regelmatig de grenzen over, want ik neem aan dat u het daar ook met uw buren over heeft. Zeker, ja. Veel in Duitsland en België, ja. Je kunt het daar bijna vanaf mijn streek bijna met de fiets. Ja, wat is nou een regel waarvan u zegt die mag voor mij als eerste van tafel? Dat zou ons in één klap zoveel lucht geven met elkaar? In ieder geval dat als je net over de grens werkt en hier woont, dat je dan eens gaat stoppen met die formulieren en hoe je dat met belastingregeltjes moet doen. Mensen snappen er geen bal van. Fiscale afspraken kun je tussen landen nog wel maken, maar daar waar het over de sociale verzekering gaat, moet Brussel er eerst over gaan en moet iedereen met elkaar eens zijn. Dat duurt weer een eeuwigheid. Ja, maar goed. Lobbyt u daar ook trouwens in Brussel? Continu. Ja, continu doen we dat met de collega's van Brabant, Zeeland, Overijssel, Gelderland. Ja. We zitten allemaal aan de grens. Ja. Maar Limburg is natuurlijk ook een lange, smalle strook. Pak alleen al de criminaliteit. Ik was gisteren dan een ex-zuster. Dat is het smalste stukje van Nederland. Mm-hmm. Heb maar over een paar kilometer. Ja. Ja, als je kwaadwillend wil zijn, je bent zo in Nederland en 5 minuten later ben je of in Duitsland of in België. Ja. Dus die samenwerking tussen politieapparaten en zo, dat zijn allemaal dingen die mensen merken van, laten we daar nou flink stappen in maken. Ik denk dat iedereen die u nu hoort denkt, ja, dat is logisch. Ik zie daar het belang wel van in. Tegelijkertijd, als we dan uitzoomen en je kijkt naar Brussel, denken ze zo, daar zitten ze wel even met andere problemen. Sneeuwt uw probleem niet een beetje onder daar? Nu met de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld? Nou ja, weet je, als je alleen maar met de hele grote issues bezig bent en je vergeet wat er aan de onderkant bij de samenleving die mensen daadwerkelijk bezighoudt, dan vervreem je van de samenleving. En dat is het laatste wat je moet doen. Ja, en daar bent u dus voor, om ze daar even op te wijzen. En niet alleen ik. Beide benen in Limburg ook af en toe graag. Zonder meer. Ja. Dank u wel, Emiel Roemer, voor dit gesprek. NPO Radio 1. De komende 10 jaar moeten bijna 1 miljoen nieuwe huizen worden bijgebouwd. Maar die ambitie loopt nog niet bepaald op rolletjes. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Je ziet dat al het extra geld wat gereserveerd is in het regeerakkoord op de plank blijft liggen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Komt er dan überhaupt iets van die agenda terecht? De toekomstagenda die duldt geen uitstel. 1 gast, 1 interviewer. Dan moet u misschien zelf ook wat minder zitten pitten. Heeft u dat tegen mij? En alle vragen die gesteld moeten worden. We zullen terug moeten naar wat in het regeerakkoord.

Goed, we gaan naar leuke feitjes over ons brein. Wist u dat 12% van de mensen in zwart-wit beelden droomt? Dat kinderen pas op hun tenen kunnen staan als ze 4 jaar zijn? En wist u dat puberjongens hun eigen zweetlucht minder goed kunnen ruiken? Wat heel handig is voor hen en misschien wat minder handig voor hun omgeving. Maar goed, dit en andere breinfeiten vindt u terug in het boek Atlas van ons brein. Vers van de pers. En daarom zijn hier de makers neurowetenschapper Lara Wieringa en grafisch ontwerper Dirma Jansen. Nogmaals, welkom allebei. Lara, wat ik aardig vond is, we hadden net het gesprek een half uur met Emiel Roemer. En jij zei net, wat me opviel, hij zegt bijna geen Heel knap, vond ik dat. Ja, waarom is dat knap? Daar begin ik al. hij heeft zijn verhaal in zijn hoofd. En hij moet en jouw vragen beantwoorden en daarover nadenken. En tegelijkertijd komt dat er allemaal vloeiend uit. En in mooie zinnen. Dat is best knap om allemaal tegelijk te doen. Dat kunnen heel veel mensen niet. Je kan het dus goed leren. Maar het is iets wat moeilijk is om zo veel te multitasken. Het is niet iets wat ons brein van nature heel erg goed kan. Ja, dat is een compliment. Waar die vast nu naar luistert, denk ik. Dus meneer Roemer, steekt die in uw zak. U zegt bijna geen hou dat vast. We gaan een paar andere feitjes uitlichten. Dat is natuurlijk het leukste van jullie boek. Een van de afbeeldingen die jou, Dirma, heel veel werk heeft gekost is die van de zogenoemde dopamine-machine. Klopt. Lara, misschien moeten we even beginnen met hoe zit dat in ons brein? Met dat dopamine-fabriekje. Ja, dat hoofdstuk dat gaat over de ontwikkeling van het brein. En daar focus ik heel erg op het puberbrein. En daar hebben we de afgelopen jaren ontzettend veel nieuwe dingen over gevonden in de neurowetenschappen. Zo weten we bijvoorbeeld dat verschillende hersendelen met verschillende tempo groeien. En de dopaminecentrum in het brein speelt daar een hele belangrijke rol. En hoe die projecteert naar de rest van het brein. En dat ging ik uitleggen aan Dirma. Ja. Dan heb je die frontale hersenschors. Die zit hier voor in je brein en die reguleert weer die gebieden die geïnnerveerd worden door dopamine. En dat is heel belangrijk voor het verwerken van beloningen. En al die verschillende gebieden doen weer andere dingen. En toen zei ik kan jij hier misschien een interessante visualisatie van maken van deze informatie die ook nog eens leuk is om naar te kijken, zodat mensen ook zich daadwerkelijk daarin willen verdiepen. Ja. En zij ging met die opdracht van mij aan de slag. En dat werd uiteindelijk de dopamine-machine. Ja, waarom werd het een machine? Ja. Nou, ik heb enerzijds een beetje fascinatie voor machines. Ik vind dat gewoon heel erg mooi en vaak uitzien qua vormtaal en zo. Maar het is ook heel geschikt soms om bepaalde lastige processen uit te leggen. En dit is echt een wat abstracte proces. En als je dat alleen in het brein zou weergeven, dan zou je een aantal pijlen zou je zien misschien, maar dat zou het niet duidelijker maken. Dus om een soort van metafoor te gebruiken om het toegankelijker te maken. Daarom is het en spreekt ook tot de verbeelding, denk ik. Dus het is zeker niet altijd geschikt, maar... Ja. Je ziet ook op het plaatje mensen die nu kijken via de Radio 1-app bijvoorbeeld, of via de webcam, die kunnen hem nu zien. Er gebeurt veel, kunnen we zeggen. Je ziet de machine en daaromheen heb je allerlei uitleggen geplaatst. Want dopamine werkt bijvoorbeeld anders bij mij dan bij een puber, toch? Ja, wat we weten over de hersenontwikkeling is dat het eigenlijk samenhangt met allemaal verschillende delen van de hersenen. En we dachten van vroeger van, de hersenen zijn wel een beetje uitgegroeid aan het eind van de kindertijd. Maar wat we hebben ontdekt is dat tijdens die pubertijd is er nog een soort van groeispurt in het brein die plaatsvindt. En die groeispurt is niet voor alle hersendelen even snel. En het brein is dus eigenlijk een beetje uit balans op dat moment. En dat kan mogelijk ook typisch puberdrag gedrag verklaren. Bijvoorbeeld waarom ze meer risico's opzoeken of risico's nemen. Ja. En in het boek noemen we ook een voorbeeld van een puber die net ruzie heeft gehad met zijn moeder. Dus die is ook nog extra in die emotie, waardoor dat brein nog moeilijker, meer moeite heeft om dat gedrag te reguleren. En hij heeft honger en hij komt in een snackbar, maar hij heeft maar €2,50 op zijn zak. En hij kan daar een klein frietje van kopen, wat waarschijnlijk niet helemaal zijn honger stilt. En hij ziet ook een gokautomaat staan en hij gooit daar die €2,50 in. En toevallig wint hij dan ook nog ontzettend veel geld. Dit is een waar gebeurd verhaal, overigens. Dit risico, dat zou je als volwassene minder snel nemen. Maar pubers die gaan dan toch voor die grotere beloning, die loktang. En dat komt dus door die disbalans eigenlijk in de hersenen. Ja, en doordat hij wint gaat zijn dopaminemachine nog eens extra hard aan. Dirma, voor Lara is het natuurlijk allemaal gesneden koek. Mm-hmm. Dus ze heeft het gestudeerd. Ja. Ze zit erop. Ja. Hoe was het nou voor jou om dit allemaal te vertalen dan naar een tekening. Heb je een paar keer aan hem moeten vragen, sorry, maar leg het nog even één keer uit. Nou, dat is wel een wat langer proces. De ene graphic duurt natuurlijk langer dan de ander. En bij deze zijn we echt aan het begin begonnen met een soort van schema. Dus ik heb alles voor in een schema gezet. Op basis van de tekst van Lara. Mm-hmm. En aan de hand daarvan, nou ja, dat hebben we besproken. Van klopt dit? Een beetje om de hiërarchie, weet je wel. Wat zijn de relaties in het onderwerp? Nou, goed, toen dat besproken. En toen is dat vertaald naar een schets. En die is weer vertaald naar het uiteindelijke ontwerp. Dus het is echt een heel lang proces waarbij je ook heen en weer teruggaat. En dat is heel belangrijk, vooral met wetenschapsvisualisaties, omdat het echt moet kloppen. Want je wilt natuurlijk dat het A communiceert, maar B ook dat het gewoon echt correct is. Dus ja. Ja. Lara, het is een koffietafelboek geworden. Het is best wel groot, mooi ook, mooi vormgegeven. Waarom moest het er eigenlijk komen? Ik vind het heel belangrijk om ook als wetenschapper ook informatie wat wij ontdekken over te brengen aan het publiek. En de neurowetenschappen zijn ontzettend complex. In mijn werk probeer ik ook visualisaties te gebruiken om dingen inzichtelijk te maken. Omdat ik echt geloof dat aan de hand van een beeld je soms in één oogopslag kan weten. Kan zien wat je moet weten. Mm-hmm. En soms heb je daar een enorme lap tekst voor nodig. En juist om daar ook in de geschiedenis werd dat ook heel vaak, werden kunstenaars mm-hmm. uitgenodigd in een lab om dingen in beeld te brengen of om na te denken over processen. Dus die. Ja. Samenwerking met kunst en wetenschap, denk ik dat we op die manier in het boek echt het best wel goed is gelukt. Mm-hmm. Ja, want het is dus niet nieuw, maar jullie dachten dus wij kunnen dat ook voor de neurowetenschap. Ja, voor de neurowetenschappen en in dit geval, ja, dat is het is er minder voor de neurowetenschappen. Echt mm-hmm. zo'n boek waarbij je ook wat abstractere graphics soms gebruikt. Dus echt die mm-hmm. kunstkant betrekt om toch iets over te brengen wat eigenlijk heel complex is. Ja. En ik denk dat als je beter weet hoe je brein werkt, dat ook misschien meer begrip voor jezelf of voor hoe andere mensen werken. Ja, en het aardige van het boek is, je kunt gewoon in het midden beginnen. Dat is er ook aardig aan. Je hoeft niet te beginnen bij pagina 1 om de rest te snappen. Laten we nog even wat van die heerlijke feitjes doen, zodat het een beetje concreet wordt. Want het is ook echt een snoepwinkel, vind ik, dit boek. Een ander voorbeeld waar het over gaat in ons brein en wat er dan gebeurt is als we muziek horen. Waarom is het voor mensen bijna onmogelijk om stil te blijven zitten als we muziek horen, is daarbij de vraag. Ja, dat is een vraag waar we dat hoofdstuk mee zijn ingestoken. Maar dat zegt iets over hoe ons brein eigenlijk in elkaar zit. En wat bijzonder is, is dat bij ons, bij mensen, is de plek waar de auditieve, dus het gehoor, zeg maar, mm-hmm. wat verwerkt wordt in het brein, dat hangt heel nauw samen met de plekken waar beweging wordt geïnitieerd in het brein. En die verbindingen die zijn heel sterk, echt bijzonder sterk. En dat leggen we uit en dan hebben we daar allemaal mooie voorbeelden bij. Ja, ons brein heeft ook een uniek vermogen om bepaalde ritmes al in te vullen, hè? Hoe kun jij dat nou wel weer weergeven in een visualisatie? Zoiets? Om bepaalde ritmes echt in te vullen. Bedoel je een bepaalde visualisatie? Dit feit bijvoorbeeld. Ja. Het brein heeft het unieke vermogen van de mensen, voor zover we weten, een uniek vermogen om bepaalde ritmes in te vullen. Kun je dat, als je dat hoort, kun je dat dan meteen in jouw hoofd ook omzetten tot een visualisatie? Ja, dan moet je wel wat dieper op de info echt ingaan. Dus je hebt er vaak wel aan het begin wel een beeld al bij. Dus moet ik wel iets meer natuurlijk weten. Maar zo werkt soms jouw brein. Er gaat meteen er iets aan. Ja, in de loop van de tijd is dat wel meer zo gaan werken. Ja, dat je sneller of een metafoor, of dat je denkt, oh, dit is daarvoor geschikt, of dit heeft juist geen metafoor nodig, weet je wel. Dus dat, dat zeker, ja. Maar hoe ik dit nu precies zou oplossen, dat weet ik nog niet. Daar overval je er ook een beetje mee natuurlijk. Maar ik dacht even kijken hoe jouw brein werkt. Ja. In jullie boek gebruiken jullie een voorbeeld van Eric Clapton om dit duidelijk te maken. Laten we even luisteren eerst. Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout, then the world wanna know what this is all about, but you know I'm here. Ja, dit was dus Eric Clapton. En ons brein, begrijp ik, kan dus die stiltes al invullen. Ja, daarom hebben we in dit hoofdstuk ook in het muziekfragmenten meegenomen. Want je hoort dus op een gegeven moment valt de beat, die valt eigenlijk weg. Die hoor je niet. Maar toch maakt jouw brein daarvoor een voorspelling. Sterker nog, je kan ook je beweging daarop aanpassen. Dus je kan gewoon doorklappen. En dat is iets wat voor dieren veel lastiger is. Die kunnen niet op het moment dat een beat wegvalt, toch die beat invullen. Oh ja. Ja, dus dat is iets wat wij mensen, onze mensen dus uniek maakt. Een van de dingen die je kunt leren. Er is in jullie boek ook speciale aandacht voor vrouwelijke neurowetenschappers. Waarom juist die in het zonnetje zetten? Ik vind het sowieso belangrijk om vrouwen in het zonnetje te zetten. Ook omdat dat het heel vaak natuurlijk ook in de geschiedenis vaak de mannen waren. Dus het is juist mooi om ook te laten zien. Ook voor meisjes van nu, weet je wel. Ook als je gaat studeren of wat dan ook. Van kijk, zij hebben het ook al eerder gedaan. En als voorbeeld ter inspiratie, ja. Ja, Lara, om wat voor vrouwen gaat het? Om wie gaat het? Bijvoorbeeld Augustine Vocht, Augustine's Ziel Vocht. Zij was echt een pionier. En ze had rond 1900 heeft zij een lab opgezet. Ook een heel groot onderzoeksinstituut is dat geworden in Berlijn. En zij deed bijvoorbeeld interdisciplinair onderzoek, waarbij ze veel verschillende technieken gebruikte om erachter te komen hoe het brein werkt. En zij stelde ook hele goede vragen. Vragen waar wetenschap zich nog steeds mee bezighouden. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de wetenschap, dat je begint met een goede vraag. En wat zijn dan goede vragen? Bijvoorbeeld wat zij aantoonde is dat sommige psychiatrische symptomen die voorkomen bij psychiatrische patiënten, dat die gerelateerd zijn aan dingen die anders zijn op celniveau. En zij ging daar helemaal op induiken van welke cellen zij dan in het brein en hoe zit dat dan precies. Ja. Ja, jullie doen dus heel veel in dit boek, kortom. We leren heel veel. We leren dus ook over deze vrouwelijke neurowetenschappers. Maar ook al die leuke feitjes wil ik nog even weten tot slot. Overval ik jullie ook mee, weet ik maar. Dirma, ik begin met jou. Wat vind jij nou, waar ben jij het meest trots op? Of? Toch wel denk ik op de dopaminemachine. Omdat dat gewoon echt een ingewikkeld proces was. En dat heeft ook al echt even geduurd voordat hij er kwam. Maar ik denk ook op de anatomische tekeningen. En de droommachine vind ik ook heel leuk. Gewoon al omdat die droommachine heet. Precies. Maar. En Lara, voor jou? Ja, ik denk misschien toch op het hele geheel. Want er zijn wel boeken met visualisaties, maar dan heb je een paar mooie graphics erin zitten. Maar dit is gewoon alles bij elkaar. Dus het is wat mij betreft ook echt een atlas geworden. Dus dat vind ik echt heel gaaf. En zo ziet hij er ook uit, kan ik wel zeggen. Heel erg bedankt allebei voor dit gesprek. Dankjewel. Nieuws dan via de NOS. In Thailand zijn tientallen doden gevallen bij een schietpartij bij een kinderopvang. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Ik ga naar NOS-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Nou ja, een ex-politieagent wandelde vanmorgen een kinderdagverblijf binnen in het dorp Utai Sawan. Dat is in Noord-Thailand, in het grensgebied met Laos. De man zou messen en vuurwapens bij zich hebben en begon direct te schieten. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie begon een klopjacht en premier Prayut gaf meteen opdracht om... Oh, en daar gaat de verbinding met Mustafa Margadi. Gaan we even kijken of we opnieuw verbinding met hem kunnen krijgen. Je bent er weer, begrijp ik, Mustafa. Oké. Die viel even weg. Was hier verder allemaal. Oké. Ja. Ik weet niet precies waar. Wat hoorde je als laatste? Begin maar even opnieuw. Kan ik al informatie geven die ik heb? Ja, precies. Ja, nee, kijk, maar, het was een oud politieagent, sorry. Hij wandelde een kinderdagverblijf binnen in Utai Sawan. Dat is een dorpje in Noord-Thailand, in het grensgebied met Laos. Hij had messen en vuurwapens bij zich, begon direct te schieten. Daarna sloeg hij op de vlucht en de politie begon een klopjacht. Premier Prayut die gaf opdracht om alles in te zetten om hem te vinden. Maar de politie die trof hem wel aan, maar hij was toen al overleden. Hij had zichzelf, zijn vrouw en zijn kind om het leven gebracht. En daarmee zou het totaal aantal doden tussen de 30 en 36 zijn. Dat is niet helemaal duidelijk hoeveel het exact is. Wat ook onduidelijk is, is waarom hij dit heeft gedaan. Een motief, ja, dat is onbekend. Ja, wat een groot drama, Mustafa. Ik kan me voorstellen dat het veel onrust veroorzaakt ook. Ja, want grote schietpartijen zijn best wel zeldzaam in Thailand. Ook al is het wapenbezit in Thailand een stuk groter dan in omringende landen. Vooral dat het dan natuurlijk met kinderen gebeurt, dat is natuurlijk dramatisch. Gek genoeg vond in 2020 een vergelijkbaar incident plaats. Een militair was het toen die 29 mensen doodschoot op verschillende plekken, ook in Noord-Thailand. En nog geen maand geleden was er ook zoiets. Toen schoot een oud-medewerker van de militaire academie in Bangkok 2 mensen daar dood. Dus ja, je ziet ineens dat dit wat vaker aan het gebeuren is. Dat is best opvallend, maar ja, of dat structureel is of gewoon puur toeval, ja, dat kan ik eigenlijk heel moeilijk zeggen. Nee, en of de politiek ook nu in actie komt? Ik kan me voorstellen dat wel gebeurt. Maar het is heel moeilijk om wat aan het wapenbezit te doen in Thailand. Omdat het heel veel illegaal wapenbezit is. Natuurlijk vanwege het conflict in Myanmar. Is er ineens heel veel wapenhandel over en weer met de grensgebieden. Het Noord-Thailand, waar dit allemaal nu gebeurd is. Ja, dat is onderdeel van wat je dan noemt de Gouden Driehoek. Waar heel veel drugshandel en criminaliteit is. En dus ook heel veel illegale wapenhandel. Ja, het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. Maar ik kan me voorstellen dat er naar aanleiding hiervan wel wat gaat gebeuren tegen het wapenbezit in Thailand. Dankjewel. NOS-correspondent Mustafa Margadi. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Dat is iets van geheel andere orde. Ik verwelkom Ruben van Haften uit Hilversum. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Je bent 26. Ja. En jij bent radiopresentator voor Radio 1, ja, maar dan in de nacht. Ja, dus dit is een enorm eng iets om nu te laten zien hoeveel ik van het nieuws weet. Ja, ja, maar hoe laat was je aan de beurt? Heb je vandaag gepresenteerd? Nee, vandaag niet, maar wel vorige week. En dan zit ik hier tot 5 uur 's nachts. Oh ja, ja. Nou, pittige tijd hoor. Ja, dat is een pittige tijd, maar ook wel leuk. Nachtradio is weer iets heel anders. Ja, maar dus, dan kun je wel praten. Leuk. Ik zou niet toe in staat zijn, denk ik, om te praten zo midden in de nacht. Ik ben het inmiddels gewend. Ja. Okay, je kunt er dus aan wennen. Ja. Eens even kijken. Hoogste aantal punten tot nu toe was die van maandag 45 punten... neergezet door Kees Harte uit Elst. Oké. Okay. Ik wens jou heel veel succes om daar overheen te komen. Dank je wel. De dag waarop Johan Remkes met zijn rapport over het stikstofdossier komt. Verwachtingen zijn hoog gespannen in Politiek Den Haag. Want hij leverde eerder huzarenstukjes. En dan denkt hij dat wij daar tevreden mee zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Dus ik verwacht er niet veel van. De verwachtingen van zijn rapport waren wat Remkes betreft eigenlijk te hoog. Een verhaal over een verdienmodel mag geen feel-good verhaal zijn. Het moet hard en echt zijn. Veel te lang vooruit zijn geschoven. Ik wens de beide ministers veel succes bij de verdere besluitvorming. Gisteren werd dan het lang verwachte advies over stikstof gepresenteerd. Remkes wil nog steeds dat in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd wordt. Vraag 1. Maar hij zei ook dat in 2025 en welk ander jaartal moet worden bekeken of de reductie overal kan worden gehaald? 2028. Is goed. Remkes benoemde daarnaast dat het kabinet ervoor moet zorgen dat 500 tot 600 grote uitstoters binnen een jaar stoppen. Vraag 2 dan. Wie zei grappend een beetje verliefd te zijn geworden op Remkes na de presentatie van het rapport? Van der Plas, van de BBW. Ja, dat is goed. Volgens haar zijn er genoeg stof tot verder discussies, maar ze denkt ook dat er in jaren niet zoveel waardering voor de boeren is geweest. Ja. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Ongekend hoog, historisch hoog. Sinds de start van de maandelijkse metingen, zo'n 60 jaar geleden, was deze volgens het CBS nog niet zo hoog. Nee, het houdt niet op. Volgens het CBS is de inflatie in Nederland in september opgelopen tot hoeveel procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar? 14,5. Ja, de lonen stijgen veel minder hard dan de inflatie. Ja. En dit is het hoogste inflatiecijfer ooit in Nederland gemeten. Vraag 4. Uit een onderzoek blijkt dat bijna de helft van de thuiswerkende werknemers aangeeft weer meer op kantoor te gaan werken. Om welke reden? Even van huis weg te zijn. Ik weet het niet. Geen zin in de kinderen. Nou ja, in zekere zin. Stijgende energieprijzen is er eentje. Ja, dus dan wil je ook even van huis weg zijn. En de warmte elders zoeken. Extra zorgen leveren overigens bij mensen die in sociale huurwoningen wonen in dit verband. Ja. Vraag 5 dan. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Wij moeten ons niveau zelf halen. En wij kunnen sowieso ook nooit een tegenstander onderschatten. Dat hebben we zeer recent misschien nog wel de pijn van gevoeld. Is het Erik ten Hag? Nee. Nee, het is Ruud van Nistelrooy, De trainer van PSV. Oké, ik weet niet heel veel van sport, dat is dan. Ja, ik had er ook moeite mee met deze stemmer, moet ik eerlijk zeggen. PSV speelt vanavond in de Europa League tegen FC Zürich. Ja. Vraag 6 dan. Feyenoord speelt vanavond ook in de Europa League. Tegen welke club? Feyenoord speelt tegen Zürich. Nee, tegen FC Midtjylland. Natuurlijk. Ja. Ja, wie kent ze niet? Ja, en de pool van Feyenoord zijn alle clubs nog op 3 punten. Is even leuk voor de kenners. Eens even kijken. Bij de volgende vraag krijg je de kans om je score flink op te vijzelen. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Ja. Daar gaan we. 4. Ik ben geen aap en ook niet lelijk. 3. Wordt het beven of jagen? Oh, dit gaat denk ik over dat in Groningen, de parlementaire enquête. Nee? We hadden voor 2 punten nog de winnaar mag mij vanavond in Carré omdoen. En voor 1 punt, vanavond word ik uitgereikt aan het beste tv-programma volgens het publiek. Natuurlijk. De gouden televisiering. Ja. En beven of jagen gaat natuurlijk over John de Bever en Jachtseizoen bijvoorbeeld. Dat waren een beetje de hints die gegeven werden. Hij was niet makkelijk. Nee. Nee. Ik vond het toch een moedige poging, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt tot nu toe 3 punten in de factor. Oké. Ja, vind je het grappig? Ja, dat is weinig. Ja, je moet nog 16 vragen goed beantwoorden. Wil je aan kop gaan, hè? Ja. Ja, het moet kunnen. We gaan kijken hoe ver je komt. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk Aziatisch land heeft voor de 6e keer in 12 dagen raketten afgevuurd? Noord-Korea. Is goed, een toespraak van de Britse premier Liz Truss werd verstoord door activisten van welke organisatie? Greenpeace. Goed, welke plicht is vanwege vogelgriep opnieuw landelijk ingevoerd? Hotdogplicht. Goed, welke Nederlands warenhuis gaat de verpakking van kiphotdogs aanpassen naar onduidelijkheid over het woord vegan? Dat was de HEMA. Goed, in welke Nederlandse stad zijn leeuwenbotten van ongeveer 700 jaar oud gevonden? In Den Haag. Goed, de kans op bodemdroogte op het noordelijk halfrond is hoeveel keer groter geworden door klimaatverandering? 4. 20. 78% van de bloeddonoren heeft welke besmetting doorgemaakt? De coronabesmetting. Goed, welke bekende acteur staat vandaag voor de rechter in een aanranding en mishandelingszaak? Bekende acteur, is dat Armie Hammer? Nee, Kevin Spacey. Ah. Die ING in Polen heeft een boete van 4,5 miljoen euro gekregen voor wat? Weet ik niet. Witwassen, een Europarlementariër heeft haar haar afgeknipt om vrouwen uit welk land te steunen? Uit Iran. Goed, welke voetbalclub heeft zijn trainer een half uur na een nederlaag gisteravond ontslagen? Dat was Benfica. Nee, dat was Sevilla. Sevilla, ja. Je hebt 7 punten goed. Dat betekent dat je op 21 punten uitkomt. Ja, je komt niet eens in de buurt, Ruben. Nee, maar hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. Het was een moedige poging. Vraag 13 hadden we nog. Welke comedyserie krijgt na bijna 20 jaar een vervolg? Had je die geweten? Ja, Frasier. Dat was Frasier, inderdaad. Ja. Die had je nog goed. Nou, voor de eeuwige eer en de roem dan maar, Ruben. Ruben van Harte, van Haften, dankjewel. Leuk dankjewel. Dat je meedeed. Ook dank aan mijn gasten van vandaag, Lara Wieringa en Dirma Jansen. En ook dank nog spraakmaker Emiel Roemer. Zometeen hier op Radio 1, Sven Opeens. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Snoeiharde kritiek van Johan Remkes gisteren in de richting van het kabinet. En hij waarschuwde ook voor een groeiende kloof tussen de stad en het platteland. Ik ga daarover praten met Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, de eerste fractievoorzitter van de coalitie die reageert op het rapport en de bevindingen van deze Johan Remkes, het 1000 dingen doekje van het kabinet. Zometeen is Sven op 1. Dat is na 12:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS-journaal met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.